یا الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سبحان الله صلوا على الحبيب. اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن توبہ کا عطا فرمائیے یا حبیب کبریا حج کا شرف یا حبیب کبریا حج کا شرف اب عطا ایک مرتبہ فرمائیے اب عطا ایک مرتبہ فرمائیے اب عطا ایک مرتبہ فرمائیے اب عطا ایک مرتبہ فرمائیے یا رسول اللہ میری مغفرت یا رسول اللہ میری مغفرت ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے گنبد خضرا کے جلوے ہو نصیب گنبد خضرا کے جلوے ہو نصیب یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے دیجئے درد مدینہ دیجئے دیجئے درد مدینہ دیجئے یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے دیجئے سوز رضا سوز ضیا کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، دم لبوں پر آ گیا عطار کا، دم لبوں پر آ گیا عطار کا، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب کرم رنگ اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، علم طیبہ کا عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دار الافتاء کے استائی بھائی اگر اس میں تشریف فرما ہوں، آج امین یہ بچ میں ہٹی ہونا بےچارا لگ بھگ صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه تخصص کا دوسرے درجے کے استائیں بھائی اس میں، اچھا آ رہے اچھا بے درجے جن یہ جو بولی سیکھنا ہوں، بول بھی سکتے ہوں مدنی چینل پر آنے کا تجربہ ہو، یعنی کچھ کا کچھ بول دیں نماز میں اشما جائیں، ساکے بہار ہیں ساجد باپو ہوں، ان کو لے لو، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے تخصص فی الفقہ کے طلبہ دور حدیث اور سابعہ درجہ سابعہ کے طلباء کا مدنی مذاکرہ ہے. شاید مدینۃ العلمیہ والے بھی اس میں شریک ہوئے ہوں گے. آج 21 شوال المکرم 1431 سنہ ہجری شب جمعہ ہے. تخصص الفقہ کے طلباء دور حدیث اور سابعہ کے طلباء نیز دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بھول کرتا پائیں, فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, بے سبب اپنے موقع پر اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. خیریت, پہلے اپنے ثواب میں خوب اضافہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. کیونکہ اچھی نیتیں وہی ہوں گی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں, اور ثواب کا حصول, ثواب کا حصول اس کا مقصد ہو. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں وغیرہ کو سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگائے, سنوں گا انشاءاللہ. جو دو زانو ابھی تک نہ بیٹھے ہوں وہ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ جیسے چوکڑی مارنے پھر تھکن دور ہو جائے, دو زانو ہو جائیں. توبو اللہ اذکر اللہ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا. دماغ میں ہی لکھیں گے تو ہوگا, پیٹ تو نہیں ہوگا ان کے پاس. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس میں بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب مدنی مذاکرے کی مناسبت سے میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کیے لیتا ہوں اور بلند آواز سے کرتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اور آپ کو سمجھ جائیں گے کن کن باتوں میں آپ کا فائدہ اور کن کن باتوں میں آپ کو بھی نیتیں کرنی ہیں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف کی اس حدیث بلغو انی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے بیان کرنے وغیرہ کے دوران گفتگو کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ سوال یہ جو اسلام بھی یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ انہی میں سے سوالات کی ترکیب ہوگی. محمد یوسف رضا تاریخ صاحب عجیم جامعہ المدینہ فیضان مدینہ. شاہ مرشدی میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف عقل چاہیے اور جو دیگر علوم کی قید لگائی گئی ہے وہ مولویوں کی خود ساختہ قید ہے. جواب ارشاد فرما کے ڈھیروں اجر کمائیے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی ہے ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ عقل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تھی ہے اور رہے گی. یہ تو ہے نا فائنل ہے. تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں نعوذ باللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عقل تھی. تو یہ بتائیے قرآن پاک سمجھنے کے لیے کسی کو پتا ہے کہ صحابہ کرام سرکار سے سوالات کرتے تھے؟ کس کو پتا ہے؟ تھوڑوں ہی کو پتا ہے. ایک سے ایک سوالات کرتے تھے ہر آیت کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ سرکار اس کے معنی کیا ہے تو یہ کیوں ہے تو ہم نے یہ کر لیا تو یوں کیوں ہے. تو اب یہ صحابہ کرام سے ہم کو ورثے میں ملا ہے اور ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہماری عقل ناقص ہے کہ صحابہ کرام کو جو عالم دین میسر تھے ساری کائنات کے معلم کائنات یہ ان سے سمجھتے تھے اور ہم کو یہ درس ملا کہ اب تمہارے پاس جو جو علماء قیامت تک ہوں گے نا تو ان سے سمجھتے تھے نا قرآن پاک, ورنہ عقل ان کے پاس بھی تھی صحابہ کرام کے پاس بھی, لیکن وہ اپنی عقل کو دخل دینے کے بجائے ہر بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کرتے تھے. نیز ہر صحابی علم سے رجوع کرتا تھا, حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا تو اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کے بجائے بدری صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور ان کے ذریعے مسائل حل کرتے. کئی صحابہ اکرام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ تھی اور بہت بڑی یعنی کہ عالمہ عابدہ زاہدہ جو کہو وہ کم, بہت بڑی ذہینہ, اتنا ماشاءاللہ عقل مند تھی. تو ان سے صحابہ کرام پوچھتے تھے, تو ورنہ تو ہر ایک اپنے اپنے انداز پر عقل سے قرآن سمجھ لے گا نا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک عقل مند آ گیا تھا ایک بار, وہ ایسی ترکیب بن گئی, میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کیا کرتا تھا تو اس عقل مند سے پھر میں بیٹھا بات چیت کرنے کے لیے, میں ڈرا ہوا تو تھا, میرے کو اتنی معلومات تو نہ تھی نہ ہے کہ کوئی میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں, تو میں نے وہ سیڑھی چڑھتے چڑھتے میرا جو حجرا تھا نور مسجد کا وہ اوپر کی منزل پر تھا, دوسری تیسری منزل پر, تو چڑھتے چڑھتے میرے دل میں یوں میرے سرکار کی طرف توجہ کی, میں نے سرکار یہ جو آیا ہے نا یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور میرے کو مطلب کچھ آتا جاتا ہے نہیں, آپ میری امداد فرما دینا کہ میں اس سے مطلب یعنی کہ مجھے بات کرنی ہے, مجھے سجا دینا کچھ. تو جس طرح ابھی سرکار نے سجا دیا نا, میں صحیح بولوں یہ سوال مجھے پتا تھا میرے پاس, یہ عصر کے بعد یہ سارا پرچہ آ گیا تھا, جواب میں نے شاید اس کو نشان بھی لگایا تھا کہ معلومات کروں گا کہ اس کا جواب رضوان سے پوچھوں گا, لیکن وہ موقع مل نہیں سکا. تو ابھی میرے کو ایک دم وہ بتی جلی کہ میں نے کہا صحابہ کرام بھی تو قرآن سرکار سے سمجھتے تھے, وہ تو عقل مند ہوتے تھے. یہ واقعی ایمانداری کی بات ہے, یہ سوال کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ نے مجھے جواب سجا دیا, سرکار کا کرم ہے. میں وہ سرکار سے استغاثہ کیا کہ آپ مجھے سجا دینا, کرم کر دینا. خیر ہم بیٹھے, عقل مند بھی بیٹھا اور ناقص العقل بھی بیٹھا. تو وہ دراصل اس کا تعلق تھا ایک ایسے گروہ سے کہ جو صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو وہ ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس طرح کہتا تھا. تو اب قرآن میں نماز کا ذکر ہے, اب جو عقل مند ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ قرآن جو ہے وہ قرآن میں ذکر نماز کا ضرور ہے, اقیم الصلاۃ, لیکن کوئی ڈھونڈ کر قرآن میں سے مجھے بتا دے کہ وہ قراءت کا کہاں تذکرہ ہے, تو ایک رکعت تو تکبیر تحریمہ, تو ہر رکعت میں ایک رکوع اور ایک ہی رکوع ہو, دو سجدے تو دو ہی سجدے ہوں, نماز کا طریقہ قرآن میں بس ظاہر تو نظر نہیں آ رہا. تو وہ حدیثوں سے ہم کو ملا, حدیثیں بھی سمجھ نہیں آئی تو ائمہ مجتہدین ہم کو سمجھایا. اب اگر اپنی عقل سے سوچے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ ائمہ کرام ہمارے جو چار مشہور مجتہدین ہیں, ویسے تو مجتہدین کافی ہوئے لیکن چاروں کے مقلد جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں اس وقت, ائمہ مشہور ہیں, ہم حنفی ہیں. تو یہ عقل سے سوچے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مطلب تقلید کی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر ایک عقل مند ہے. خیر تو وہ عقل مند جو تھا اس نے وہ نماز کا, میں نے بولا کہ نماز کا جو, تو بولا ہاں ہمارے ہی جو بڑے ہیں وہ نماز کا معنی تو یوں لیتے ہیں, صلاح کا معنی یوں لیتے ہیں, نماز کے قائل نہیں ہم لوگ, اس نے تسلیم کیا. اچھا, کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے, تو حدیث کو ایک دوسرے سے ہو کر آئی ہے, اس لیے اس میں ساری مطلب اس کا اعتماد نہیں ہے. اچھا, تو میں نے قرآن کے اعتماد کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے وہ چاہا کہ وہ آیت پڑھے, تو وہ آیت تو بےچارا پڑھ نہیں سکا, وہ گھبرا گیا تھا, اندر اندر میں گھبرایا ہوا تھا, دراصل وہ گھبرایا ہوا تھا. میں نے تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر کے بیٹھا تھا, میں وہ اس کا قائل نہیں تھا, تو اس وہ گھبرا گیا, اس کو آیت یاد نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا وہی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ یہ آیت ہے؟ بولا ہاں یہی آیت ہے. تو اس لیے وہ قرآن میں کو کچھ کر نہیں سکتا. تو میں نے کہا یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آیت قرآن ہی کی ہے؟ جب حدیثوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچی ہے, ایک ایک تک پہنچی ہے, تو یہ آیتیں بھی تو ہمیں تو لوگوں سے ہی ملی ہیں نا, اب تو پریس میں چھپتا قرآن پاک, تو اس کی کیا گارنٹی تمہارے فلسفے کے تحت کہ یہ بھی بازار میں ملتا ہے, دکانوں پہ بکتا ہے, تو اس قرآن کی کیا مطلب ہے کہ گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ یہ وہی قرآن ہے؟ پھر یہ کہ تم ایک گروپ ہو, تمہارا بڑا جو ہے وہ فولا ہے, میں اس بدبخت کا نام بھی نہیں لیتا, کیوں میں اس کو متعارف کروں اپنے سے حریف کو؟ اللہ رسول کا ہر مخالف میرا حریف ہے اور میں اس کا حریف ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر یہ کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے, یہ آیت اللہ ہی نے اتاری ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے تمہارے پاس؟ پھر یہ کہ تم سب مل کر ایک قرآن کو جو مانتے ہو, یہ بھی تم کو نہیں کرنا چاہیے, یہ 1400 سال پہلے اترا تھا, ہر ایک پر الگ الگ قرآن نازل ہونا چاہیے. میں تم کو اور کوئی بتائے کہ یہ قرآن درست ہے, تمہارا لیڈر بتائے کہ یہی قرآن درست ہے, تو اس کی کاہے کو مانتے ہو؟ تم تو عقل پرست ہو نا, عقل مند ہو نا, ہر ایک پر الگ الگ اترے. تو بہرحال الحمدللہ غلام مصطفیٰ کی جیت ہو گئی. تو اس کے بعد بیچارے کا جواب تھا نہیں, بدبخت توبہ پر بھی آمادہ نہیں ہوا, دفاع ہو گیا. تو اس لیے وہ عقل جو ہے نا, اگر ہر ایک عقل سے سوچے گا نا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے, اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے ساتھ انہیں کتا باندھ رکھا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا, تو کسی نے بولا دیکھ کیا ہو گیا, کتا کیوں باندھ رکھا ہے؟ بولا اگر تم کو پتا نہیں, ہمارے یہاں مولانا نے وہ تقریر کی تھی تو اس میں یہ بولا تھا کہ نماز میں وہ قلب کو حاضر رکھو, تو وہ قلب کو اس نے وہ کاف کا قلب جو ہے نا, قلب کو حاضر رکھو, تو اس نے قلب کو کلب سمجھا, ڈنڈی والی کاف سمجھا, کلب. بولا ہمارے یہاں واز ہوا تھا تو اس میں وہ حدیث سنائی تھی کہ نماز میں کلب کو حاضر رکھو, تو کلب منے کتا, تو میں نے کتا باندھ دیا, حدیث پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ اس کی عقل مندی, یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کہ وہ قلب کو کلب سمجھا, دل کو حاضر رکھو, قلب منے دل, کلب منے کتا, ڈنڈی والی کاف سے اگر کلب بولو دو. تو پھر یہی ہوگا, ہر ایک اگر سمجھے گا نا تو کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو ایک ایسے شخص کو مسجد سے کان پکڑ کے نکال دیا تھا جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا تھا, یہ کون سی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں اور کون سی ان کی ناسخ ہیں, ان کو منسوخ کرنے والی ہیں پتہ ہی. اب بہت سارے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھ کر آدمی کنفیوز ہوتا ہے, مگر پھر اس کا آگے ہی جواب مل جاتا ہے کہ وہ احکام منسوخ ہوتے ہیں اور اس کی ناسخ بھی بسا اوقات مل جاتی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو علماء سمجھا دیتے, ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. صرف آیتیں قرآن کی سن کر پڑھ کر آدمی ہو جائے تو پھر تو نظام درم برم برم درم ہو کر رہ جائے گا. تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ بالکل ناقص ہیں, اس قابل نہیں کہ قرآن کو وہ سمجھ سکیں. اچھا اب آپ اور میں عقل سے سمجھیں گے کیسے, بتائیں اپنے کو عربی آتی کتنی ہے؟ اچھا آپ لوگ تو پڑھے ہوئے ہو نا, عربی کی عبارتیں کیا درست ہیں آپ کی؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ پھر آپ کی عربی, پھر اہل عرب کی عربی, ہمارا عالم بھی ہوگا درس نظامی کیا مفتی بھی ہوگا, وہ اہل عرب کے جو اعراب ہوتے ہیں نا دیہاتی, ان سے شاید بات کرتے ہوئے وہ کٹ کٹ کے بات کرے گا, اور وہ جیسے فصیح اللسان ہوں گے, وہ دھڑا دھڑ وہ بول رہے ہوں گے. تو اب وہ کون سی عربی, پھر مصر کی عربی, دوسری عراق کی عربی, دوسری عرب شریف کی عربی, دوسری تو لبنان جاؤ تو لیبیا جاؤ تو ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ, تو سب کی عربیوں میں فرق ہوتا ہے, جیسے ہماری اردو میں فرق ہوتا ہے یا پنجابیوں میں فرق ہوتا ہے, سندھی زبان میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ قرآن تو اس عربی میں نازل ہوا ہے نا, سب سے فصیح عربی, اس سے کوئی بڑھ کر عربی ہے ہی نہیں فصیح. تو اس عربی کو جاننا, پھر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اب کون سے معنی کہاں فٹ ہوں گے یہ کیسے طے ہوگا. اس میں تو لوگوں نے بڑی بھول کری ہے, وہ نا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب یا دونوں جگہ مکر آیا ہے کہ اور انہوں نے مکر کیا, کافروں نے مکر کیا, ومکر اللہ, تو کیا کافروں نے تو دھوکہ کیا, اب یہاں کیا دھوکہ ترجمہ کرو گے تمہارے ایمان کا کیا بنے گا, اگر نعوذ باللہ رب کو دھوکہ باز کہہ دیا تو پتا چلا کہ ایک ہی آیت کے دو اجزاء جو ہیں, ایک جز میں مکر کے معنی دھوکہ ہے جو کہ بدترین گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور دوسری آیت میں وہی لفظ ہے مکر, عربی کا لفظ ہے. اب یہاں ایسے معنی کرنے پڑیں گے جو اللہ کی شاین, اللہ کے شاین شان ہو, نہیں کرو گے تو پھر اپنے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو. تو یہ کون کرے گا, میں کروں گا, تم کرو گے کیا, تم کو عربی کتنی آتی ہے, کون سی لغت تم نے پڑھی ہے عربی, کون کرے گا, یہ علماء کریں گے. میں کہوں گا ہر عالم بھی نہیں کرے گا, یہ وہ پائے گا عالم کرے گا جس کی نظر تفسیروں پر ہوگی. ہر ایک کو عربی کا یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہر عالم کر بھی نہیں سکتا, اگر کرتا تو بھول کرتا ہے, امت کو گمراہ کر دے گا کہیں. وہ تو بالکل آپ پڑھو تفسیر کی, وہ علم القرآن مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے وہ علم القرآن میں 16-17, یہ علم القرآن رکھیے, میں نے دیکھا تھا کہ 16-17 وہ تفسیر کے شرائط لکھے ہیں, وہ ایسے شرائط ایسے کہ پڑھے نہیں جاتے اپنے سے, ایسی اصطلاحیں اس میں شرائط. اب جس کو دیکھو آج مفسر قرآن بنا پھرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تفسیر کس کو بولتے ہیں, تفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں جانتا, تفسیر کرتا ہے, تھوڑا ترجمہ رٹ لیتا ہے سمجھے, پھر دو چار حکایتیں رٹ لی, دو چار حدیثیں رٹ لی, صاحب وہ بن گئے وہ مفسر قرآن, ویسے تفسیر تھوڑی ہوتی ہے. ہاں اگر کسی ماہر مفسر کی تفسیر پڑھ کے سناتا ہے تو وہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے سر, جبکہ اتنی اہلیت ہے کہ پڑھ بھی سکتا ہو. آپ کی وضاحت سے لگتا ہے کہ جو عام عربی بول چال سیکھ لے تو کیا وہ عربی بول چال سیکھ لینے کے بعد کیا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟ میں نے ابھی مکر و مکر اللہ کی مثال دی نا آپ کو. جی جی ٹھیک ہے نا, تو وہ مکر و مکر اللہ, تو ایک تو یہ کہ مکر و مانے اور انہوں نے مکر کیا, دھوکہ کیا. اب وہ مکر اللہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کیا, اور اللہ نے ان کے حالات کی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر سے ادھر تو دھوکہ ہے, کفار تو ہیں دھوکے باز, وہ ہیں مطلب دھوکے ہی میں, وہ تو ان کو شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے, تو اس لیے وہ دھوکے باز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے مکر اللہ, اللہ دھوکے سے پاک ہے, دھوکہ تو عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو یہاں مکر اللہ کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا خفیہ تدبیر, مکر کے معنی خفیہ تدبیر, تو اور خفیہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کے حالات کی, یعنی کافروں کے حالات کی, ان کی تباہی کی, ان کی بربادی کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. تو آپ بتائیے عربی دان یا مکر کا ترجمہ کیا کرے گا. یہ ایک میرے کو مثال بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی, ایسی جو ماہر ہوگا نا ان یعنی کہ قرآن کا, وہ آپ کو 100 مثالیں دے دے گا کہ یہ عربی دان کیا کرے گا جب ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, تو اس موقع پر یہ کون سا معنی رکھے گا. یہاں تو عام عربی دان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, بہت سے اردو ترجمے قرآن پاک کے آج موجود ہیں, لیکن ان میں ایسی ایسی غلطیاں ہیں, ایسی ایسی مطلب دینے کے تو ہی نام ہے غلطیاں. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کنز الایمان صرف کنز الایمان پڑھا کرو, کہ یہ ایک عاشق رسول ولی کامل اور جید عالم, کہ آج تک ان کے بعد بھی کوئی کسی مان ایسا عالم نہیں جنا, ایسے زبردست عالم, مفسر, محدث, فقیح, افقہ. تو ان کے تفسیر پڑھو. کنز الایمان یہ ترجمہ ہے, اور تفسیر خزان العرفان یا نور العرفان مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یا خزان العرفان حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی. ادھر ادھر کائے کو جاتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ کرنا عربی دان کا کام نہیں ہے. تو اگر یہ قرآن پاک سبھی جن کو یعنی کہ ہر ایک اپنی اپنی عقل سے سمجھ لے, تو پھر تو خالی عربی لوگ اگر جو سمجھ میں الٹا پلٹا آیا وہ سمجھ لیں گے, میرے ایسا میمن بھائی کہاں جائے گا, ساڑھے پنجابی بندے کتنے جائیں گے, اواجا سندھی مانو کتنے ویندا, ہمارا گجراتی مانسو کیا جسے, تو یہ سارے کہاں جائیں گے جو عربی جانتے نہیں بےچارے. تو پتا چلا اپنی عقل کو اپنی کھوپڑی میں جہاں وہیں رہنے دیا جائے, اور علماء کا دامن تھام لیا جائے, اور علماء ربانیین نے جو دیا نا وہ چپ چاپ لے لیا جائے. اگر یہ سبھی عقل سے سمجھ لیتے تو اس آیت کو کیا کہیں گے, جیسا کہ سورہ بقرہ پارا دوسرا آیت نمبر 129, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے رب ہمارے, اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے, بے شک تو ہی غالب حکمت والا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, تو ان کی بھی پھر نعوذ باللہ ایسے لوگ تو کہیں غلطی ہو گئی. جب قرآن سب عقل مندوں نے سمجھ ہی ڈالنا تھا, تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرنا کہ ایسا رسول بھیجو ان پر تیری آیتیں تلاوت ہونا, انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے, تو سکھانے کی محتاجی باقی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا, قیامت تک کے لیے سکھایا. سیکھا کس کس نے؟ پر ٹھیک ہے, جنہوں نے سیکھا وہ بہت سیکھ لیا, اچھا سیکھ لیا, وہ اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو شریعت کے مطابق اس کی وضاحتیں کرتے, تفسیریں کرتے ہیں. سارے مفسرین عقل مند تھے, سارے محدثین بہت اعلیٰ درجے کی عقلیں اور حکمتیں رکھتے تھے, لیکن ماؤ شما ہم کیا جانتے. تو پتا چلا کہ ہر مسلمان قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے ترازو میں نہ تولے, بلکہ جو علماء حق عنایت فرمائے انہیں قبول کر لے. ہر شخص نہیں سمجھ سکتا, تو ایسی جاہلانہ بات ہے کہ میرا خیال تھوڑا بھی عقل مند ہو وہ سمجھ جائے گا. جیسے میں نے دو تین زبانوں میں آپ کے تلطف کے لیے عرض کیا کہ یار وہ جو عربی جانتا نہیں وہ قرآن حدیث کو سمجھے گا کیسے, تو ترجمہ دیکھ کر سمجھے, تو ترجمے بھی طرح طرح کے کیسے سمجھے گا. تو پتا چلا کہ مطلب علماء حق کا اہل سنت سنی علماء کے دامن سے وابستہ رہے اور یہ جیسا فرمائے ویسا کرتا جائے انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک فرمایا, تو خالی ان کی علمیت اور فقاعت بابا سے ترجمہ قرآن تک ہی تو محدود نہیں نا, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی ہے نا. بے شک بے شک, 30 جلد ہیں تو فتح رضویہ جی ہیں, ہزار ہا صفحات پر جو مشتمل ہے اور اس میں ہزارہ فتوا ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب آپ نے تحریر فرمائی ہیں. ان کے علوم کو تو اعلیٰ حضرت کے تو علوم کا ہر عالم سمجھ بھی نہیں سکتا. ایک مفتی صاحب نے فتح رضویہ کی کچھ جلدیں دیکھی تو مجھ سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوہ کو سمجھنے کے لیے تو مزید کچھ فنون سیکھنے پڑیں گے, پھر فتح رضویہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ جب اعلیٰ حضرت کے فتوے ہی سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن حدیث سمجھیں گے, چلا رکھیے نا. تو اب ان کی بات کون مانے گا جو ان کی طرح ہوگا, ہے نا, وہ الجنسو یمیلو ال الجنس, کہ ہر جنس اور اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو جو مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں نا, ان کو جہنم میں جانے کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. ہم کو چونکہ ہم جنتیوں کی طرف ہمارا رخ ہے تو ہمیں جنت میں لے جانے کی جو بات کرتا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. فیصلہ جیسے کہ وہ حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بعض لوگ یزید کے شبدوں مت سے حمایت کرتے ہیں, تو آپ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے, المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ وہ حشر ہوگا. حدیث ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں, تو یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرما اور تمہارا حشر اللہ تعالی یزید کے ساتھ کرے, سب کو بہت پتا چل جائے گا کہ کتنے میسوں سے ہوتے ہیں. یعنی جن کا امام علی مقام کے ساتھ امام حسین کے ساتھ حاشر ہوگا تو جنت کے مزے لوٹے گا, اور جو یزید کے ساتھ جس کا حاشر ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے یزید سے محبت کی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم تو حسینی ہیں, الحمدللہ الحمدللہ تو سچوں کے ساتھ ہیں. ہمیں تو قرآن نے بتا دیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین, ایمان والو. اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے شاید, ہاں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو الحمدللہ ہم نے تو سچوں کا دامن پکڑا ہے, امام علی مقام امام حسین کا بھی دامن پکڑا ہے, امام حسن مجتبیٰ کا بھی دامن پکڑا ہے, سیدنا صدیق اکبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں, سیدنا فاروق اعظم کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں, سیدنا عثمان غنی کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں, مولا مشکل کشا کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں, سارے صحابہ کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں. کیوں نہ ہوتا کہ آقا نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا نا, اصحابی کن نجومی بأيهم اقتديتم اهتديتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. پھر نیچے اتر کر وہ تابعین کو لے لیجئے, تو امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی خیر التابعین, ان کا دامن اپنے ہاتھ میں الحمدللہ. پھر اور اترتے ہیں تو غوث پاک کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں, اور غریب نواز کا دامن بھی تو اپنے ہاتھ میں. تو پھر اور اترتے اترتے متاخرین کی طرف آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لپٹ گئے. تو کیسے آقا کا بندہ رضا, کیسے آقا کا بندہ رضا, بولے بالے میری سرکاروں کے, بولے بالے میری سرکاروں کے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ کرنے پر تو آپ نے مدری بھول عطا کر دیے بابا. اب کوئی ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے اس کو, مطلب کیا یہ جو آپ نے ابھی آج جو کتاب ہمارے المدینۃ العلمیہ کی جو کاوش ہے دکھائی علم القرآن, تو کیا اس کے حوالے سے اس میں جو علوم لکھے ہوئے اس کو دسترس حاصل کرے, اس طرح کر کے کوئی ترکیب بنائے, چاہتا ہے وہ ترجمہ کرے. اور یہ بھی آپ نے سمجھا دیا کہ یہ صرف اس طرح دو چار باتیں سیکھ کر سمجھ کر یہ پڑھ پڑھا کر اس طرح ترجمہ نہیں کر لینا چاہیے, اس کے لیے اتنے علوم ناسک و منسوخ کا علم ہو گیا, شان نزول بتا ہونا چاہیے, اور بھی جو مطلب کہ ہے کبھی, لیکن یہ تھوڑی بہت عربی گرامر سیکھ لی, یہ سیکھ لیا, وہ سیکھ لیا, اب یہ ترجمہ شروع کر دیا, اور صرف ترجمہ شروع نہیں کرتے, اس کے بعد اس کی وضاحت ہے سمجھانا اور سکھانا بھی شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی تعلیم اور تربیت بھی شروع کر دیتے کہ تم بھی کرو, میں نے بھی کیا ہے, میں تو جا ہی رہا ہوں, تم بھی چلو. تو یہ سب تو آپ نے سمجھا اور سکھا دیا, لیکن اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اب جو ترجمہ کرنا چاہتا ہو تو وہ ان تمام علوم کی طرف جائے نہ جائے, کیا کرے؟ اپنے بزرگوں کے ترجمے جو ہے نا انہیں سے گزارا کرے. فیضان کنز الایمان جاری رہے گا, جاری رہے گا ماشاء. تارے کا کام نہیں ہے نا یار ترجمہ کرنا, کیسی کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں نا فضل رب سے اب کمی کس بات کی, ہم کو ترجمہ کنز الایمان مل گیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلام میں لگاتے بابا غیبت کے خلاف نارا, کوئی ترکیب ہے نہیں ہے, پوچھ دیکھتے ہیں. ان کو جھنڈا بھی نہیں دیا کسی نے یار آج. بابا جھنڈے ہیں سب کے پاس, کہاں ہیں یار؟ ہاں ہیں, ہاں ہیں بابا, جو سمجھدار ہیں ان کے پاس ہیں, سبھی سمجھدار ہیں. کون کون سمجھدار نہیں ہے بھائی, سب سمجھدار, کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, کوئی نہیں اٹھا رہا. سمجھدار کون کون نہیں ہے, بس دو تین ہی نہیں ہے بھائی. اپنے آپ کو نہ سمجھ بولنا کیا بابا, ہاں یہ سمجھدار ہیں ماشاء اللہ یار, ماشاء اللہ. لوگ کیسے, میں نے جو باتیں بتائیں ان کا, چلو مینا نہیں سمجھ میں آیا لیکن مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا, سمجھدار تو ہوئے نا. ان کو آپ سمجھدار کہہ رہے ہیں, پھر جب جن کو سمجھا رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں عقل مندوں کو سمجھا رہا, وہ عقل مند جو نہیں ہے وہ سمجھ لے, ایک طرف ان کو عقل مند بھی کہہ رہے ہیں. عقل مند ون اینڈ ہاف یار, سمجھ آپ سمجھتے ہو, ڈیڑھ ہوشیار جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں کرتے, یہ ہوشیار ہے ڈیڑھ تھوڑی. چلو ٹھیک ہے, آپ نعرہ لگاؤ یا میں لگا دوں؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کریں گے رغیبت سنیں گے, غیبت کریں گے رغیبت سنیں گے, غیبت کریں گے رغیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, کفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی سجی رہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش سر پہ چادر کا بھی نعرہ لگتا. آج تو بےچارے اوڑھ کے آئے ہیں بےچارے, گرمی ہو رہی ہوگی شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے سلام کر دو نا برکاتہ کے ساتھ, عادت پڑے تیس نے کیا کمانے کی ہرس بھی ہے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ کون کون سے اور کتنے علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. وہ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس پر ساری علوم مطلب انہیں سیکھنا فرض ہو. وہ بیٹے ایسا ہے کہ ہر ایک کو حسب حال علوم فرض ہوتے ہیں. مثلا جس جو بالغ ہے ان سب پر اپنے ضرورت کے عقائد تو فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کو معلوم ہو. باقی اب جس پر نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری احکام سیکھنا اس پر فرض ہوئے. اسی طرح جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے ضروری احکام فرض, جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی. اب سب پر زکوٰۃ تو فرض ہوتی نہیں ہے نا, تو یہ سب پر سیکھنا فرض بھی نہیں ہے, اس کے علوم فرض انہیں اس کا علم. تو زکوٰۃ جس پر جس پر فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے ضروری احکام سیکھنا, ضروری مسائل سیکھنا یہ فرض ہے. اس طرح جو تاجر ہے تجارت کرتا ہے, اب جیسے آپ طلبہ ہے تجارت نہیں کرتے, تو جو تجارت نہیں کرتا اس پر فرض نہیں ہے, لیکن جو تجارت کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے جانے جانتا ہوں. اسی طرح جو ملازم ہے تو اس پر ملازمت کے جو گاہک ہے اس کو خریداری کے, جو نکاح کرنا چاہتا اس پر نکاح کے, طلاق کے, طلاق کے کنایا وغیرہ, کنائے کے الفاظ وغیرہ, ان کا علم اس کو سیکھنا ہوگا, ورنہ تو وہ کئی کنائے کر ڈالے گا پتا نہیں چلے گا اس کو. طلاق تین تین طلاقیں دے کے بیٹھے ہی ہوتے نا, تو پتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ سب سیکھنا فرض ہے ان کے لیے. تو اسی طرح باطنی علوم, تو باطنی علوم تو ایسے کئی کے جو سب کو جاننے چاہیے. سب سے پہلے ابھی جس کا نعرہ لگایا آپ نے غیبت, اس کے بارے میں معلوم ہو. یہ معاف کیجیے, باطنی علوم نہیں کہلاتے, یہ مولکات کہلاتے ہیں. تو مولکات کے علوم بھی سے جاننا ہوگا. تو غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ, وعدہ خلافی. اب حالات بہت ابتر ہیں, نہ غیبت کی تعریف عموماً معلوم ہوتی ہے, نہ جھوٹ کی, نہ چغلی کی, نہ وعدہ خلافی کی. اسی طرح چوری ہے, مطلب یہ کہ جو مہلکات ہیں نا ان کا جاننا بھی ضروری ہے, ورنہ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے کہ جس کی انتہا نہیں. اس طرح وہ باطنی علوم جیسے توکل ہے, اخلاص ہے وغیرہ, اس طرح کے علوم جو ہے جن کا تعلق باطن سے ہے. ریا تو خیر اخلاص کی ضد ہے, ضد کہلے گی نا ریا اخلاص کی. تو اس طرح ریا ہے, جن کا تعلق, جن گناہوں کا تعلق دل سے یا جن خوبیوں کا تعلق, تو یہ باطنی علوم ان کا بھی سیکھنا فرض ہے. تو ہر ایک کا حسب حال جو ہے وہ سیکھنا فرض ہے. تو ہم سب کو یہ باطنی علوم تو معلوم ہونے چاہیے, مولکات معلوم ہونے چاہیے. ہم لوگوں پر نماز بھی فرض ہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. عقائد معلوم ہونے چاہیے, عقائد کا کیا پتا ہوتا ہے, اللہ کے بارے میں کیسے عقائد, توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, جن جنت دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. بالکل بہت, یعنی کہ اور بہت کچھ آتا ہے لیکن فرض علوم نہیں آتے. اتنی اتنی کتابیں پڑھ ڈالو فرض علوم معلوم نہیں ہوتے. اس کے لیے مطالعہ, یہ آپ کو نجی مطالعہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ بحر شریعت, فتح و رضویہ, احیاء العلوم, یہ سب مالا مال ہیں فرائض علوم سے. بحر شریعت, فتح و رضویہ تو یہ زیادہ تر اس میں فقی, لیکن باطنی بھی ہیں, بہت ہیں باطنی, ضمنن ہیں, مولکات بھی ہیں, بہت سارے مولکات کا بیان ہے. اور احیاء العلوم میں مولکات کا ہے, فقی مسائل میں وہ چونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیرو ہیں, سیدنا امام غزالی, تو حنفیوں کو تو شافعی فقہ سیکھنا چاہیے. ہاں شوافے جو ہیں ان کو چاہیے کہ احیاء العلوم کے بھی مسائل جو ہیں اس پر بھی عمل کریں. امام غزالی بہت بڑے عالم تھے, پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے. تو ہم کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ فرض علوم آ جائیں. آپ درس نظامی بھی کر لیں تو تخصص فی الفقہ بھی دھکے مار کے مطلب نکل جائیں. علم سے عالم بنتا ہے, سند سے نہیں بنتا. جو فرض علوم نہیں جانتا وہ تو فاسق ہے, عالم تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ اگر کوئی بولے کہ میں عالم ہوں اور علامہ ہوں اور اس کو فرض علوم معلوم نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے. یہ ذہن میں بولے سند سے کیا ہوتا ہے, سند تو ہم گھر بیٹھے مل جاتی, بہت ہر چیز کی سند مل جاتی ہے کم و بیش. بھلے امتحان دے کر ملی, اس وقت آپ کے پاس علم تھا بعد میں بھول گئے, علم مستقل ہو یاد بھی رہے. تو اس کے لیے بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, علماء سے مربوط رہیے. جو سمجھ میں نہیں آتا تو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. اس آیت قرآنی پر عمل کی نیت سے پوچھ لیجیے, معلومات کرتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو پوچھ لیں, وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے چند مطلب علماء ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا چند اہل علم ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے درمیان گفتگو چلتی ہے, کوئی کسی مسئلے پر بات آتی ہے, تو اس وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہاں پوچھتے ہو وہ شرم آتی ہے. بابا کیا کرنا چاہیے بابا؟ شرم نہیں آتی کہ سوچیں گے یار اتنا بھی اس کو نہیں پتا ہے نا. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ایک صاحب کا تذکرہ ہے, وہ فتوے چیک کروانے کے لیے اور کچھ مشورے کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ذرا پرائیویٹ وقت چاہیے سب کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کی مذمت فرمائی تھی کہ علم ایسے نہیں آتا, علم عاجزی کو چاہتا ہے. تو یہ کہ بھرا برتن مزید کیا بھرے گا, پہلے سے بھرا ہوا ہے, تو اس کو بالکل انانیت سے تکبر سے میں سے خالی کر دیا جائے, خالی کاسہ لے کر عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے سیکھے, شرمائے نہیں. تو اس لیے وہ کوشش کیجئے کہ نفس تو تنگ کرتا ہے کہ ہر ایک کا کرتا ہے تنگ, پوچھنے میں شرم آتی ہے تو پوچھ لیا کریں. اب مجھے مدنی چینل جو آپ اگر دیکھتے ہوں گے تو آپ کو میں پوچھتا ہی رہتا ہوں ان لوگوں سے, کتنی بار تو اشارے کرتا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں غلط تو نہیں پڑھ رہا, صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں, پھر یہ بتاتے تو آپ نے مجھے کبھی جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, مان لیتا ہوں. تو یہ اہل علم حضرات ہیں, تو یہ چھوٹے بات کے بنو تو بہت سیکھ لو گے. تو میرے پاس علم کہاں سے آیا؟ اگر تھوڑا بہت میں بول لیتا ہوں تو کہاں سے آیا؟ میں پڑھا ہوا تو ہوں نہیں, ایک دن بھی نہیں پڑھا میں نے درس نظامی جس کو بولتے ہیں نا, وہ ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی نہیں پڑھا میں نے, ایک منٹ بھی نہیں پڑھا, اگر بولو تو یہ بھی صحیح ہے, پڑھا ہی نہیں. تو یہ کیا پوچھ پوچھ کے کتابیں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا تو پوچھتا رہتا ہوں, انہی لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. تو وہ بہت پرانی عادت ہے میری پوچھنے کی, تو الحمدللہ تو گزارا ہو رہا ہے, کرم ہے اللہ کا. یہاں تک کہ ایک مفتی صاحب کے پاس میں حاضر ہوا تھا تو میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ جلال میں تھے, وہ غصے میں آ گئے کر کے, تو میں نے کہا حضرت آپ سے ہی ہم نے سن رکھا ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, تو حاضر ہوئے ہیں. وہ آیت سنی ٹھنڈے ہوئے, اچھا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے, ہم شروع ہو گئے. مگر پوچھے اس سے جو واقعی اہل علم ہو, اس کی شناخت ہونی چاہیے. ہر داڑھی والا اہل علم نہیں ہوتا, نہ ہر مسجد کا امام کوئی اہل علم ہو, یہ ضروری ہے. عالم ہو, عالم مفتی ورل مناسب ہے, مفتی ہو نا وہ واقعی مفتی ہو جس کے آگے مفتی لکھتے ہیں. بعض اوقات ان ایسے مفتیوں سے بھی میرا واسطہ پڑا ہے, کئی سال پرانی بات ہے, ایک صاحب جو مفتی بھی ان کے ساتھ لگتا ہے استاذ العلماء پتہ نہیں کیا کیا, بہت مشہور شخصیت کے مالک تشریف لائے تھے سفر سے. اب لوگوں نے وہ گھیر کر سوالات کرنے شروع کیا, میں بھی وہاں موجود تھا. اب میں نے دیکھا وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے جوابات میں, پھر میں اب میں جواب دوں یہ بھی شاید میری کھینچائی ہو جائے, تو میں نے حضرت تھکے میں, حضرت تھکے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. میں نے یوں مفتی صاحب کو بچا لیا, میں نے کہا بیچارے اب نہ بھی نہیں بول رہے, وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھے دیے جا رہے ہیں, تو کیا کریں. تو یہ بہرحال مفتی کی شان کے خلاف ہے, مفتی کو نہیں آتا تو اس پر فرض ہے کہ وہ انکار کر دے. غلط سلط مسئلہ قصدن بتائے گا تو یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام حرام ہے. ہاں اس نے سوچ سمجھ کر درست جواب دیا اپنی دانست میں اور پھر غلط پڑ گیا وہ جواب, تو اب بھی پتہ چلنے کی صورت میں اس پر فرض ہے کہ اس کا ازالہ کر دے کہ جو میں نے وہ بتایا تھا وہ غلط تھا اور درست جواب یہ, تو فرض ہے ورنہ تو اس پر جہنم کی وعید ہے اگر اب ازالہ نہیں کرے گا تو, اور تاخیر بھی نہ کرے فوراً ازالہ کرے. تو یہ بالکل اٹکل سے اور وہ ڈبل ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے. بہت سارے امام صاحبان آپ میں بیٹھے ہوں گے, عوام پوچھتے ہوئے تو آپ کو یوں ہوگا یار امام صاحب کو اتنا مسئلہ بھی پتا نہیں ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چوکا چھکا لگا دیتے ہوں, نہیں آپ منع کر دیں تو نوکری نہیں جائے گی انشاءاللہ. اس سے چلی بھی جائے تو کوئی بات نہیں, روزی اس مسجد میں ہی لکھی ہے وہ نہیں, کہیں بھی روزی مل جائے گی. روزی کی ترکیب کے لیے ایک دم اٹکل سے غلط سلط جواب دے دینا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان سے 40 سوالات پوچھے گئے تو 32 سوالات کے جوابات میں آپ نے فرما دیا لا اعلم, مجھے نہیں معلوم. امام مالک جن کے لاکھوں کروڑوں ماننے والے مقلد, اور دیکھیں 32 اور 8 کتنا فرق ہے, نہ ہی بولتے تھے مجھے نہیں آتا میں نہیں جانتا, تو اس سے کیا ان کی شان میں فرق پڑا, بلکہ شان میں فرق پڑا تو پلس کی طرف پڑا نا, فرق پڑا تو انہیں کی شان بڑی. جبھی تو یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا ورنہ کیوں کرتے, ان کا ذکر خیر اس معنی نکلا. تو اس لیے وہ آپ کو نہیں آتا تو اٹکل سے وہ یوں ہونا چاہیے تو چونکہ تو چنانچہ تو یاد پڑتا ہے تو کہیں پڑھا ضرور ہے میں نے, یا پھر دھاڑ کر کے استاد صاحب ہمارے بتا رہے تھے یا ہمارے مفتی صاحب نے یوں ایک بار فرمایا تھا کر کے ان کے کندھے پہ رکھ کے آپ نے چلا دی اور اپنی عزت بچا لی. نہیں, بالکل 112% یقین ہے تو مسئلہ بتائیں ورنہ پھر مجھے نہیں آتا, کسی اور سے پوچھ لو, دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے, مجھے نہیں آتا. اپنی آپ بالکل جان چھڑا لیں اس سے. امام کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ وہ مسئلے بتائے گا, امام کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے گا. مسئلے بتانا ٹھیک ہے, یہ وہ بتائے اچھی بات ہے, اس پر کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ مسئلے بتائے ہی بتائے. ہاں آتا ہو تو وہ پھر امام نہ بھی ہو تو جہاں کتمان علم کی ممانعت ہے وہ وہاں اس پر ثابت ہوگی, چاہے وہ امام نہیں ہے مقتدی اور مسئلہ امام نے پوچھا اور مقتدی عالم ہے, اور بلا اجازت شرعی وہ عالم مقتدی امام سے مسئلہ چھپاتا ہے تو وہ پھر کتمان علم کے جرم میں گرفتار ہوگا. کتمان علم منے علم چھپانا, اور ایسوں کے لیے وہ ان کی زبانوں کو جہنم کی لگام ڈالنے کی وعید حدیث میں جو علم کی بات چھپائے گا. تو امام کے لیے مسئلہ بتانا یہ منصب نہیں ہے, خاص نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان عرض یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کے مطالعہ کرنے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے, نیز ابتدان کون سی جلدیں پڑھی جائیں اور اس میں غور و خوض کس طرح کیا جائے. ابتدان وہ دلچسپ جس میں آپ کی دلچسپی ہو نا, ہر ایک کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے, وہ حضر و عباحت کا باب جو وہ بہت جنرلی دلچسپ ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کی دلچسپی ہے اور اکثریت کی ہوتی ہے تو حضر و عباحت کے جہاں احکام ہیں نا, وہ کھانے کے تو پینے کے تو زیورات کے تو چلنے کے تو گرنے کے تو بات کرنے کے, تو یہ یعنی کہ روز مرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں نا, یہ حضر و عباحت میں عموماً یہ احکام آ جاتے ہیں, تو اس میں بڑی دلچسپی رہتی ہے. تو اس سے شروع کیا جائے, اور یہ اپنے کون سی جلد میں 21ویں, تو مثلاً 21ویں سے شروع کریں. اچھا اب کسی کو دلچسپی ہے کہ وہ اوراد و وظائف سے دلچسپی ہے تو وہ 26ویں جلد, سے ابتدا کرے. کسی کو پانی اور مستعمل تو وضو تو طہارت تو غسل فرض تو نافرض اس سے دلچسپی ہے تو وہ پکڑ لے وہ دوسری جلد, پرانی دوسری جلد. اب تو میرا خیال ہے نہیں پہلی جلد, پہلی جلد سے وہ شروع ہو جاتے ہیں, پہلی دوسری, پھر وہ نماز کے آ جاتے ہیں. تو کسی کو جنازے کی دلچسپی ہے تو وہ غالباً چوتھے میں ہے. اچھا نویں تک پہنچ گیا, ہاں وہ شاید پرانے میں چوتھے میں. کسی کو نکاح سے دلچسپی ہے تو پرانا پانچواں, اب یہ کون سا ہے گیارہواں. تو اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق وہ ساری فہرستیں, اشاریہ چھپا ہوا ہے تو پہلے اشاریہ دیکھ لے اور اس کو دیکھ لے آپ کی دلچسپی کس میں. اب کسی کے فقہ میں دلچسپی ہوتی ہے, کسی کی تفسیر میں دلچسپی ہوتی ہے, کسی کی علم حدیث میں دلچسپی ہوتی ہے. تو ہر ایک کو میں کہہ دوں کہ اس حصے سے شروع کرو تو یہ شاید جواب درست ترین نہ ہو. درست ترین جواب یہی ہوگا کہ اپنی اپنی نفسیات کے مطابق فہرست دیکھ کر اشاریہ پڑھ کر وہ انتخاب کرے. تو فہرست دیکھنے سے بہت سو کو تجربہ ہوگا کہ جو فہرست دیکھتے ہیں نا تو پھر خود ہی بہت ساری ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ گھنٹوں لگ گیا فہرست کو بہت دیکھ ڈھونڈتا ہے یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ارے یار اس کا تو مجھے بہت عرصے سے تلاش تھی. ایسے سے مسئلے فہرست میں آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کو آپ کے مزے کو مزہ آ جائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر وہ بھلے وہ مطلب جو بھی ہو اس طرح سے آپ نہ پڑھیں, پورا نہ پڑھیں, فہرست پڑھیں اور اپنی مرضی کا ڈھونڈتے رہیں, ایسا مزہ آتا ہے. مطالعے میں بابا بعض اوقات کچھ اس طرح کا میٹر آ جاتا ہے کہ اب ڈھونڈ رہے ہیں وہ حیا کے بارے میں بیان, یا کوئی حیا کے بارے میں کوئی سی چیز تلاش کی جا رہی ہے, لیکن اب اس کے آگے پیچھے یا چند صفحہ پہلے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے نا, اب اسی میں جتنا وقت ہم نے اس موضوع کے لیے مطالعہ کرنے کا نکالا ہوتا ہے وہ سارا وقت اس سے پہلے کی عبارات اور حکایات اور روایات اور واقعات وغیرہ عموماً یہ لے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک کنٹرولنگ پاور کہ جو چیز یا جو ٹاپک موضوع مجھے پڑھنا ہے میں بس اس پر ڈائریکٹ جا کر اپنی توجہ مرکوز کروں اور پہلے اس کو پڑھ لوں تاکہ وہ وقت جو میں نے اس وقت مطالعے کا رکھا ہوا ہے میں اس وقت اس کو مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. کیونکہ ہوتا ہے بعض اوقات مخصوص اور محدود وقت ہے اس کا کوئی مطلب, یہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور موضوع میں کھو جاتے ہیں, کسی اور عبارات کی طرف کھو جاتے ہیں اور وہ چیز رہ جاتی ہے. ہاں تو یہ کہ جو بیچ کے موضوع آ جائیں اس پہ نشانی لگا دے کہ چلو اس کی بھی باری آ جائے گی پڑھیں گے, الگ سے لکھ لیا جائے اس کے مدنی پھول اس کے یعنی کہ انڈر لائن تو کرتے رہنا چاہیے اپنی ذاتی جو کتاب ہو اس میں, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. فہرست بھی فتح رضویہ شریف کی شاید سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. ہاں تو وہ مطلب اس پر بھی وہ تو اشاری ہے نا فہرست, ہر فتوے فتح رضویہ کی شروع میں پوری جلد ہے بابا, جیسے فتح رضویہ کی ایک جلد ہے نا. اچھا اچھا اسی طرح فہرست کی پوری ایک جلد ہے. یہ چھپ گئی ہے میرے پاس؟ جی ہاں چھپی ہوئی میرے پاس. کہاں یار؟ نہیں شاید میرے پاس نہ ہو, دیکھیں تب دیکھ لیں. میں تو اشاریے سے کبھی کبھی تعاون حاصل کرتا ہوں یا وہ فتح رضویہ. میں تو کیا کرتا ہوں کہ میں نے تو اپنی الگ سے ایک اشاریہ بنایا ہوا ہے پرائیویٹ اشاریہ, تو اس کی بھی دو جلدیں میری. وہ یوں کہ فتح رضویہ شریف کی بھی تو تفسیر نویمی تو مرآت تو بہار شریعت تو پھر دیگر اور کتب جن کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ تھوڑے تھوڑے تھوڑے مطلب میں نے اپنے کام کی چیزیں جو ضرورت پڑتی ہے جن کی اکثر تو وہ لکھتا رہتا تھا, تو اس کی میں نے وہ الگ سے فہرستیں بنائی ہوئی ہیں. پھر اس کے ساتھ اور وہ یادداشت کے صفحات کی خالی کاپیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس میں بڑھاتا رہوں. تو کوشش کیا ہوتی ہے فتح رضویہ میں کوئی مسئلہ میرے کو نیا ملا تو وہ اس کے بھی اس پر بھی لکھتا ہوں میں, اور پھر اس کو اشاریے میں ہی ڈال دیتا ہوں تو یوں کام آ جاتا ہے میرے کو. تو اس میں وہ بہت قیمتی ہے الحمدللہ میرے لیے بہت کارآمد ہے میرا اشاریہ. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو. صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے, میں نے دی بھی ہے کسی کسی کو شوقین کو, جب سارے کو شوقین ہو نا, باقی سب تو شوقین ہوتے نہیں ہے, اس کو بانٹ تو نہیں سکتے, اس پہ سینکڑوں روپے خرچ آئے گا, اس سے تھوڑی مفت بن جائے گی یار, فوٹو کاپیاں کرنے جاؤں گے تو اتنی ہو جائیں گی, ظاہر دو جلدیں. اور وہ میرے کام کی ہے, ضروری نہیں کہ سب کو کام آئے, ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, تو میرا ذوق آپ کے سامنے جو میں بولتا رہتا ہوں تو وہ فہرست مجھے کام آتی ہے, مجھے کتابوں کی ترتیب میں, رسالوں کی ترتیب میں کام آتی رہتی ہے میرے وہ میری فہرست. اور وہ فہرست میں تو دعوت اسلامی کا ذہن بھی مل جاتا ہے نا. تو آپ جیسوں کے کام کیے, مولانا ہوگا بےچاروں کیا کام ہے یہ, ان کا تو جذبہ یہ ہوگا نا کہ پڑھ کے ذرا وہ بس وہ امامت کرنی ہے, تو کوئی مطلب یعنی کہ وہ سائڈ بزنس بھی کر لیں گے, تھوڑا پرائیویٹ جاب بھی کر لیں گے, تو پیسے کمانے ہیں. اور کیا کوئی ہے ایسا کہ جس کو یہ ذہن ہے کہ نہیں اعلاء کلمۃ الحق کروں گا؟ ابھی بولتے ہیں بےچارے, جب گھر جائیں گے تو امی بولے گی رشتہ تلاش کر لیا تیرے لیے, تو جو یہ سارے ہاتھ اٹھائے نا سب یوں ہو جائیں گے, امی کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیں گے کہ میرا کام کر دیا امی نے, پھر پتہ نہیں وہ آنے والی کیا کرے سلوک اپنے ساتھ. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اچھی اچھی نیتوں کا ثواب ملتا ہے. نیت جب کہ دل کے ارادہ واقعی ایسا ہو کہ پیٹ تو یہ ذلیل بھرتا ہی نہیں ہے, اس نے کبھی نہیں بھرنا, حدیث پاک میں نا کہ انسان کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو پھر بھی کہے گا کہ تین ہوتی تو اچھا ہے, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, یہ بھرتا نہیں ہے. جبھی تو اربوں پتی بھی آپ کو بیچاروں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں, بس کام کاج دھندا حساب کتاب جوڑتے رہتے ہیں, ادھر پیسے پھنس گئے, وہ آئٹم پھنس گئی ہماری, یہ کاروبار یوں ہو گیا تو اس میں اتنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو بھاگتے رہتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے اور وظیفے مانگنے کے لیے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. اتنے سارے تو ہیں یار, یہ سات پیڑیاں کھائے اتنا تو ہے تیرے بس, کائی کوئی تو ادھر مارا مارا پھرتا ہے. آ جا دعوت اسلامی میں, آ جا جنت میں چلتے ہیں ان شاء اللہ. کوئی جائے گا پیرس, کوئی لندن میں جائے گا, کوئی پیرس کو جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا انشاءاللہ. روزگار کی اہمیت تو ہے تو صحیح نہ ہو, میں نے کب منع کیا, میں نے یہ کہا بھوکے مرو, میں پوچھتا ہوں ایسے ہی, میں بھی تو کہا بولتا ہوں کہ بھوکے مرو, میں تو ہرس کے خلاف بولا نا, بھوکا میں بھی نہیں مر رہا. تو روزگار یعنی کہ علم دین جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یہی مقصد ہو کہ صرف میں اچھی بڑی مسجد مل جائے, چھوٹی مسجد ہوگی اور پھر اس میں کوئی بڑی مسجد ملتی ہوگی تو تنخواہ یا کوئی زیادہ دکھائے گا تو بالکل تھالی کے بینگن کی طرح لڑک کے ادھر جا پڑے, پھر کسی اور نے مسجد فیسلٹیز دی تو ادھر کھسک گئے. تو یہ کوئی مولانا کی شان تھوڑی ہے یار, مولانا تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو تو اس کو آباد کرتے ہیں, ہاں اپنی جیب بھرنے کے لیے مولانا تھوڑی بنے اپنے یار. پہلے کے مولانا کیسے تھے یار, کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے, قربانیاں اور ایسی ایسی قربانیاں, اپنا اسباب بیچ کر علم حاصل کرتے تھے یار, سکی روٹیاں کھا کر گزارا کرتے تھے, فاقہ مستی کے عالم میں وہ علم حاصل کرتے تھے. حالانکہ ایسے ذہین ہوتے تھے یہ حضرات کہ اگر اپنی ذہانت کو دنیا بنانے میں کامیاب رکھے نا, کریں دنیا بنانے میں اگر خرچ کریں تو سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا لیں, لیکن نہیں وہ جنت کے مال خریدنے پر لگے رہتے تھے. یہ دنیا ذلیل ہے یار, یہ دنیا کو تو دیکھی بھالی ہے کہ اس کو جتنا آپ دھکے مارو گے دھتکارو گے نا, اتنا ہی آپ کے پیچھے دوڑے گی, آپ کے قدموں میں لوٹے گی, دیکھی بھالی چیز. اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. آپ کے مدد پور ست کروڑ مارا بابا, مگر ایسے کتنے بابا, یہ جو دھتکارنے والے یا یہ جو بھی ہیں, اور یہ وقت یہ زمانہ یہ دور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اتنا فاسٹ ہے, اتنا فاسٹ ہے, کار جس کے پاس نہیں وہ آدمی بیکار, کرائے کا مکان بیکار, اور کون ایک بیکار ایک عام مینٹلٹی, سارے بیکار بیٹھے ہوئے یار، بیکاروں میں میرے کو بات کرنے دو یار. ایک عام مینٹری دے ہمارے ساتھ اس وقت، مطلب جیسے اس وقت ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی ہیں، تخصص کر رہے ہیں، ایک علماء ہیں، ان میں مطلب گھر بار چھوڑ کر یہ آئے، لیکن اس وقت ہم مدنی چینل پر بھی ہیں، ہمارے ساتھ ملک و بیرون ملک میں نہ جانے کتنے ہی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ناظرین ہو، لیکن ایک ایسے دور میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر اتنا فاسٹ دور ہے، ماں باپ کی توقعات الگ، تو آگے مطلب کہ بھائی بہن کو دیکھتے تو الگ، پھر اگر میں تھوڑا سا نیچے ہوں تو اولاد آڑ دلاتی وہ الگ، تو بھائی تھوڑا پیسے والا ہو گیا تو یہ ہو گیا، رشتے دار آڑ دلاتے ہیں، مولوی کر کے، مولانا کر کے یہ چار باتیں سناتے ہیں. اچھا پھر ہم اپنے ہی سامنے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی مولانا یہ ساری چیزیں کرا کر بیٹھ گیا، اور یہ تو کدھر نکل گیا، ابھی 250 روپے گھڑی پہنتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں 2500 روپے کی گھڑی آ گئی ہے، یہ 10 روپے کی پین استعمال کرنے والا آج 150-200 روپے والی قلم استعمال کر رہا ہوتا ہے، بس ویگنوں میں دھکے کھانے والا آج کار میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب للچائے گی نہیں بابا، تو دل نہیں للچائے گا، تھوڑا آئنی ہاتھ میں نہیں تھوڑا تو وہ چمک دمک آئے گی نہیں، وہ اپنے وہ خواب میں، خواب کا سونا اچھا یا بیداری کا اسٹیل اچھا، لوہے کا ٹکڑا، خواب کا سونے کی اینٹ اچھی یا بیداری کا اسٹیل کا ٹکڑا اچھا، یہ کون بتائے گا میرے کو؟ خواب کی سونے کی اینٹ اچھی نا، عارضی طور پہ خواب میں مزہ کیسا آیا تھا جب سونے کی اینٹ ملی تھی، خوشی کے مارے جھومنا ملا تھا، اسٹیل کیا کرے گا یار، ہے نا، 100-200 روپے کا ہوگا، یہ 500 روپے کا ہوگا. تو عقل مند تو یہ بیداری کی اسٹیل پر یاد رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ عقل مند ہے، یعنی کہ اہل علم ہے نا، یہ عقل والے ہیں، اور جو بے عقلا ہوگا وہ خواب کی سونے کی اینٹ پر ڈن کرے گا. تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ خواب ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ چار سنسنی خیز میں ایک واقعہ ہے نا، وہ خواہ فرضی ہو کہ ایک شخص نے وہ خواب دیکھا کہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہوں اور میرے پیچھے ایک شیر لگا ہوا ہے اور میں بھاگتا ہوں، تو آگے بھاگ کر پہنچا تو گڑا آ گیا. اب گڑھے میں جھانک کر دیکھا پیچھے شیر لگا ہوا ہے، گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو سانپ ہے، اب پیچھے ہٹتا ہوں تو شیر کھا جاتا ہے، گڑھے میں جاتا ہوں تو سانپ کا لقمہ بنتا ہوں. اتنے میں ایک درخت پر نظر پڑتی ہے، تو میں نے جھٹ پٹ وہ درخت کو، درخت کی شاخ پر لٹک گیا تاکہ شیر سے بچ جاؤں. تو اتنے میں ایک اور عجیب منظر میرے سامنے آیا کہ وہ شاخ کی جڑ کو دو چوہے کاٹ رہے تھے، ایک کا رنگ سفید تھا، ایک کا کالا. بڑا گھبرایا میں کہ اب یہ شاخ کاٹ دے گا میں تو گر پڑوں گا. اتنے میں میری نظر ایک شہد کے چھتے پر پڑی جو وہیں قریب میں تھا، تو میں نے ایک دم وہ چھتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور شہد پینے لگا میں. تو اب نہ شیر کا خوف رہا، نہ وہ گڑے کا دھیان رہا، نہ یہ کالے اور سفید چوہے کی جڑ کاٹنے کا احساس رہا. لیکن یہ ساری جو سارا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، وہ جڑ کاٹتے رہے، یہ شیر تعقب کرتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، میں شہد پیتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں چوہوں نے اپنا کام ختم کیا اور دھڑام سے وہ شاخ ٹوٹی اور دھڑام سے میں گرا، تو شیر جھپٹا، اس نے چیر پھاڑ کر گڑھے میں پھینک دیا اور سانپ مجھ سے لپٹ گئے. گھبرا کر آنکھ کھل گئی، کسی معبر سے رجوع کیا تو اس کی تعبیر کچھ یوں بتائی گئی کہ وہ جو وسیع میدان وہ دنیا کی مثال، اور شیر کا پیچھا کرنا یہ تمہاری موت، کہ ملک الموت تمہارے پیچھے، اور گلا جو آ گیا تو وہ قبر، اور سانپ یہ تمہارے اعمال. اور پھر وہ کالے اور سفید چوہے، یہ دن اور رات، سفید چوہا دن، کالا چوہا رات، یہ کالے اور سفید چوہے آپ نے سنے بہت ہوں گے، دیکھے ہیں کسی نے آپ میں سے؟ آپ نے دیکھے، اور یہ اپنے یہاں نہیں ہوتے پاکستان میں، باہر دیکھیں نہیں، یہ چوہا کالا کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو وہ ہوتا ہے اپنے بھورا سا ہوتا ہے، ہاں یہی، یہ کالا نہیں ہے، بالکل پیور کالا، کوئلے کی طرح کالا، اور سفید بالکل پیور وائٹ، آپ کی چادر سے بھی وائٹ، یہ بکتے ہیں باقاعدہ، اس کو پنجروں میں رکھ کر، یہ امارات میں دیکھیں، یہ جو مارکیٹ ہوتی ہے اس میں پنجروں میں بند کر کے لوگ اس کو پالتے ہیں، ہے ویسی مانوس نہیں ہوتا، لیکن جس طرح ہمارے یہاں طوطے اور چڑیاں رکھتے ہیں تو یہ کالے اور سفید چوہے بھی رکھتے ہیں لوگ، وہاں کے لوگ رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے غیر مسلم پالتے ہوں، واللہ اعلم، دیکھے ہیں میں نے، تو کالے اور سفید چوہے یہ کاٹ رہے تھے، یہ دن اور رات، کالا رات اور دن کی مثال وہ سفید چوہا، تو دن رات کاٹ ہی رہے نا، ہر جو بھی دن آج گزر گیا ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا، رات کے کتنے بج گئے؟ تقریباً 10:30، تو اتنے گھنٹے ہماری زندگی سے یہ مائنس ہو گئے، تو اسی طرح مطلب یہ کہ وہ رات دن، اور یہ جو شہد کا چھٹا تھا وہ دنیا کی لذتیں، کہ جب دنیا کی لذتوں میں بندہ منہمک ہوتا ہے تو اس کو نہ ملک الموت کا، اس شیر کا خیال دیتا ہے موت جو آ رہی تھی پیچھے، نہ اس گڑے کا، قبر کا، اور سانپ بچھو وغیرہ، اس کا کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، وہ دنیا کی مٹھاس میں مست ہو جاتا ہے، لیکن موت برابر پیچھا کرتی رہتی ہے، رات اور دن اس کی زندگی کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، چوہے جو ہیں اس کی زندگی کی جڑیں کترتے کترتے رہتے ہیں، دانتوں سے کاٹنے کو کترنا کہتے ہیں، اور کینچی سے کاٹنے کو کہتے ہیں کترنا، تو وہ کترتے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ بندہ پھر اچانک جا کر قبر میں پڑتا ہے تو پھر پتا چلے گا 250 کی جو گھڑی تھی اور 2500 کی کیسے آئی تھی، اور وہ بیکار سے باکار کیسے ہوئے تھے، اگر حلال روزی کے ذریعے کسی کے تلفی کیے بغیر ہوئے تھے، کوئی اس پر عذاب نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن اولا کلمت الحق کے ذریعے جو ثواب مل سکتا تھا اس سے تو کٹ گیا نا بندہ، یعنی کہ تحصیل علم دین کرنے کے بعد پھر یہ کاروبار میں لگ جائے، دنیا کے دیگر دھندوں میں پڑ جائے، پھر اس کو یہ علم یاد نہیں رہے گا، یہ تو بالکل جس طرح گولی چھوٹتی ہے نا اپنی وہ بندوق سے، اس سے بھی تیز رفتاری سے یوں مثال سمجھو کہ وہ علم دین چھوٹتا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے، اس سے چپک کر رہنا ضروری ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، تو اس کو خرچ کرتا رہے، آپ حالات پڑھیں علماء کے تو آپ کو ایسے ملے کہ جو سیکھتے تھے نا وہ دوسروں کو سکھا دیتے تھے، ایسے ایسے علماء کے حالات ہیں کہ کوئی نہیں ملتا تھا نا ان سے سیکھنے والا، جو فقیر غریب مسکین پڑے ہوتے نا ان کو جا کے جو سیکھا ہوتا نا ان کو سنا آتے تھے کہ ریپیٹ ہوتا رہے، تو بس لوگوں کو جو سیکھا آج وہ بس آپ کو بیچے نہیں ہو کہ میں کسی کو سکھاؤں، سناؤں اس کو، تو سناتا رہے، ایک درجہ پڑھ لیا دوسرے کو پڑھانا شروع کر دے، دو درجے پڑھے ایک کتاب پڑھی دوسرے کو پڑھنا شروع پڑھانا شروع کر دے، ایک کو پڑھائے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو، اس طرح آپ کا وہ حفظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، ورنہ خالی پڑھ کے ایک بار پڑھ کے تو بھول جائیں گے، 100-150 بار ایک ایک کتاب کو ہمارے اکابرین پڑھتے تھے، ہم تو کیا خالی وہ پڑھا، ہاں میں نے پڑھ لی ہے، کیا پڑھا تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، تو بار بار بار بار بار بار السبق حرفن و تکرار الفن، کہ سبق ایک حرف ہے لیکن اس کی تکرار ریپیٹیشن اس کا 1000 بار ہو، بار بار اس کو تکرار کرتا رہے، اس کو بار بار ادا کرتا رہے بولتا رہے تو یاد ہوگا، تو بہرحال یہ کہ وہ ہم دور نکل گئے کہ وہ دن رات جو وہ چوہا کاٹتا رہا، میرا خیال وہ پورا ہو گیا تھا، وہ حکایت پوری ہوئی تھی، ہاں تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس میں مست ہو جاتے ہیں دنیا میں، تو یہ بالکل یاد نہیں رہتا، اور عالم جو ہوگا نا قال اللہ قال الرسول کا جو درس دیتا رہے گا تو اس کے پیش نظر موت بھی رہے گی، آخرت اس کے پیش نظر رہے گی، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرتا رہے گا، نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، دوسروں کو سنتیں سکھاتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، تو اس کو بہت ساری وہ دین کی معلومات تازہ رہے گی بلکہ بڑھتی رہے گی، اور علم جتنا بڑھے گا اتنا خوف میں اس کے اضافہ ہوگا. قرآن پاک میں بیپاریوں کے لیے نہیں ہے, یہ جینٹل مینوں کے لیے نہیں ہے, تاجروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ علماء کے لیے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اس کے بندوں میں سے علماء ہی, اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. تو جس کو علم ہوگا وہ ڈرے گا. اب ایک بچہ ہے جو بالکل سمجھتا نہیں ہے, تو اس کو تو سانپ بھی ہے تو پکڑ لے گا اس کو رسی کی طرح. میں نے ایک بچی دیکھی ہے, جن دنوں کھارادر میں ہوتا تھا جھاڑو بناتا تھا میں, تو ایک بچی ہمارے محلے میں ہوتی تھی, وہ کتا گلی میں تھا یا کتی تھی, تو اس کی دم پکڑ کے منہ میں رکھ کے کھیلتی تھی اس سے. وہ کتا کتی بھی اس کو کچھ نہیں بولتے تھے. دیکھو اس کو وحشت ہوتی نہیں ہے, اس کو شور نہیں ہے, اس کو بڑا آدمی ڈرے گا کہ اس کی پونچھ پکڑو گا تو کاؤ کر کے وہ کاٹ لے گا, مشکل ہو جائے گا, اس کو نہیں ڈر لگتا تھا. تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ وہ بھی اس کو کچھ نہیں بولتا تھا کتا بھی. تو اس لیے وہ شعور, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کس کو نہیں معلوم, کہ وہ یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ بچہ جب وہ فرعون قتل کرتا تھا نا بچوں کو, تو آپ کے سامنے جب وہ کہ یہ بھی کہیں وہی بچہ تو نہیں, تو آپ کے سامنے وہ رکھا گیا کہ یہ انگارہ اس کے سامنے رکھو, اگر یہ واقعی یہ وہی ہوگا تمہاری سوال کے لیے جو آیا ہے, تو وہ تو انگارے کو پہچان لے گا, غیر معمولی سے ہین ہوگا, اور یہ عام سا بچہ ہوگا تو انگارہ اٹھا لے گا, وہ جل جائے گا اور روئے گا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام تو ذہین تھے, اور نبی یہ اپنا مدنی پھول بالکل ذہن میں نقش کر لیجئے کہ نبی اپنی امت میں سب سے ذہین ہوتا ہے, بالکل بلا مبالغہ کنفرم فائنل اینڈ لاسٹ, نبی اپنی امت میں سب سے ذہین ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے وہ ایک طرف انگارا رکھا, ایک طرف لال رکھا, میرا خیال پتھر قیمتی وہ رکھا, کہ اگر یہ غیر معمولی ذہین ہوں گے, یہ نبی ہوں گے, تو یہ تو وہی اٹھائیں گے وہ لال, ورنہ پھر انگارے پہ ہاتھ مار دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تو اسی طرف اٹھ رہا تھا, لیکن پھر انہیں لال کی طرف انگارے کو پہچان گئے تھے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ جو تھا وہ انگارے پر ڈال دیا, انہوں نے انگارا اٹھایا منہ میں رکھ لیا. اس سے آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی. پھر وہ آپ نے وہ آیتیں آپ کو سکھائی گئی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ خواب کے سونے پر وہی خوش ہوگا جس میں عقل نہیں ہوگی, اور بیداری کے اسٹیل کو وہی غنیمت جانے گا جس میں عقل ہوگی. تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں سے صرف اتنا قبول کرے جو اس کی آخرت کے لیے کارآمد ہو. اس سے زیادہ جمع کرتے رہنا یہ بہرحال اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ہاں جتنا ضرورت, اب ایک کروڑ کی ضرورت ہے تو بے شک ایک کروڑ رکھ لے, اب ضرورت ہے نہیں ہے یہ بھی خود اتنی بھی تو سمجھ ہونی چاہیے, مگر اب ایک کروڑ سے ایک روپیہ بھی زیادہ لے تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اب یہ شاید ہرس میں آ جائے گا. تو اس لیے ہرس سے اپنے آپ کو بچائے کہ اگر ایک روپیہ بھی زائد رکھا تو پھر دو کی خواہش ہوگی, تین کی ہوگی, چار کی ہوگی. تو یہ دنیا جو نہیں ہے دل لگانے والی ہے نہیں, لیکن اب یہ دنیا سے دل کس کا نہیں لگا اس دور میں, تو یہ تو مزاروں میں ملیں گے یا کئی غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے. بازاروں میں تو ڈھونڈنا بھی شاید عقل مندی فی زمانہ ہو یا نہ ہو پتہ نہیں, بازار میں کہاں ملے گا ایسا شخص ہم کو کہ جو انہیں کہ وہ دنیا کی دولت سے پیار نہ کرتا ہو, بہت کم اس کا چانس ہے نا. اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں, اللہ تعالی ہم کو اتنا دے کہ ہم کسی کے قرض دار محتاج نہ رہیں. کسی کے احسان مند نہ ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ اس کا میں نے وظیفہ باندھا ہے مولانا ہے دین کی خدمت کرتا تو میں اس کو خرچی دیتا ہوں, ایسا کوئی نہ بولے. کیوں بولے؟ نہیں, ہم کمائیں مگر اتنا, یہ اتنی حاجت ہے. حاجت سے زائد جو بینک بیلنس, پھر کیا کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. اب کیا ناک کٹ جاتی ہے, ساری دولت بکھر جاتی ہے, پتہ نہیں کس کس کے قرضے چھوڑ کے مرتا ہے, اور اولاد جو ہے پھر جو سلوک کرتی ہے اس دولت کے ساتھ اور اپنے جانے والے کے ساتھ, شروع میں روتی دھوتی ہے پھر آنسو خشک ہو جاتے ہیں, پھر رسالے ثواب کے لیے بھی تیاری نہیں ہوتی کرنے کی. کچھ بس تھوڑا بہت شروع میں جوش میں کر لیتے ہیں, بعد میں بڑے بڑے مالداروں کو اس گناہگار نے دیکھا, آزمایا, پتہ ہم کروڑ اربوں پتیوں آزمایا, شروع میں جوش ہوتا ہے پھر پتہ نہیں ہوتا, کرتے نہیں, بول دیتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. جیسے کسی مالدار کو بول دیا کہ یار آپ کے والد بیچارے فوت ہو گئے, آپ ان کے حصہ لے کے لیے مسجد بنا دو, پتہ ہے اس کے پاس دولت بہت ہے, ضرور ضرور انشاءاللہ, بے فکر رہو. اور پھر کون پوچھتا ہے اور کون ڈھونڈتا ہے اور کون جواب دیتا ہے, اللہ رحم کرے. بس یار جس باپ نے پال پوس کے بڑا کیا اس کے لیے اتنا وہ چھوڑا, چھوڑ کے مرا بھی وہی ہے, اس کے لیے اس کے سالے صاحب کے لیے بھی مسجد اپنے سے نہیں بنائی جا سکتی بھائی. اب میں کہا بولتا ہوں مجھے دے دو یار, تم بناؤ مسجد, میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں تم کو, تمہارے باپ کے لیے بھی ثواب, تمہارے باپ کے اصال ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا, تمہارے لیے بھی ثواب جاریہ ہی ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. مسجد ہی نہ صحیح, اور بھی اسے بہت صدقہ جاریہ کے کام کرو, مجھے ایک بھی نہ دو یار, کم پڑتے 150 میں ڈال دوں گا یار, تو آپ قدم تو اٹھاؤ یار, کرو تو صحیح کچھ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی اگر کوئی طالب علم برملا شرعی غلطیاں کرتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ نیز اصلا طالب علم کسے کہتے ہیں؟ برملا, برملا تو کیا ضد کرتا ہو شرعی غلطیوں پر, یہ کہنے کا مراد ہے آپ کی, کہنے کی مراد ہے یعنی کہ اس کو سمجھاتے پھر بھی نہیں مانتا, غلط مسئلہ بتاتا ہوں, غلط مسائل بیان کرتا ہوں. شرعی غلطیاں تو اب ہزار طرح کی ہوتی ہیں, طالب علم بھی کرتا ہوگا, استاد بھی کرتا ہوگا نا, ہر ایک مطلب انسانوں میں ہزار کیٹیگری ہیں, تو ہر ایک کرتا ہے غلطیاں, کم و بیش بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو اب جو بھی کرے وہ طالب علم ہو یا ان کا استاد ہو, اگر شرعی غلطیاں قصدن کرتے ہیں, ارادتن کرتے ہیں, تو اب اس کے مطابق اس کا حکم صادر ہوگا. اب شرعی غلطی کیسی ہے, بعض شرعی غلطیاں اسات کا درجہ رکھیں گی, کوئی مکرہ تحریمی کا درجہ رکھے گی, کوئی حرام کا, کوئی حرام قطعی کا, تو معاذ اللہ وہ کفر کا درجہ پر بھی جائے گی, کوئی لزوم پر جائے گی. تو جس درجے کی وہ غلطی ہو تو وہ غلطی ہے, تو وہ توبہ کرنی ہوگی اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. کہیں ہے کہ کسی کی اگر حق تلفی کرتا ہے بندے کی, تو اس کا الگ حکم پھر اس پر مرتب ہوگا کہ اس سے بھی معاف کرانا ہوگا یا اس کی حق کی ادائیگی کرنی ہوگی. تو سوال جو بوبا بھائی ہے یعنی کہ یا اپنے اندر وسعت رکھتا ہے کی صورتیں بنیں گی, تو بہرحال وہ شرعی غلطی نہ کرے. اور اگر برملا سے مراد یہ کہ وہ ہرو بھرو یا وہ ضد کرتا ہے اس پر ڈٹا رہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو گناہ پر ضد کرتا ہے اس کی تو مذمت زیادہ ہے, کہ جو بے باکانہ گناہ کرتا ہے ضد سے, تو اس کے لیے تو ایمان کے لیے بھی بہت خطرہ ہو سکتا ہے, کہ جو اللہ کی نافرمانی کو اہمیت نہیں دیتا. اب جیسے ایک تو ہوتا فاسق جو چھپ کر گناہ کرتا ہے, ایک ہوتا ہے فاسق مولن جو علانیہ گناہ کرتا ہے. علانیہ گناہ کرنے والا فاسق مولن جو ہے نا, یہ اس فاسق سے بدترین شخص ہے, کہ یہ نہ بندوں سے شرماتا ہے نہ خدا سے شرماتا ہے, بے باقی کے ساتھ ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے, رو رو کے جہنم میں جائے گا اگر رب ناراض ہو گیا. تو کیا بنے گا؟ تو فاسق ہے تو برا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہوتی ہے فاسق سے، جو فاسق مولین ہے یہ برا تر ہے، اگر فاسق بد ہے تو یہ بدترین ہے، تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، طلبا کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ ان کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آگے چل کر امت کی رہنمائی انہی نے کرنی ہے، اگر یہ ابھی سے غلطیوں کے اندر اپنے گناہوں کے اندر ڈھیٹ اور پکے ہوں گے تو آگے چل کر امت کا بنے گا کیا، اور یہ صحیح خطوط پر رہنمائی کر کیسے پائیں گے امت کی؟ تو صحیح صحیح توبہ کر لینی چاہیے ہم سب کو، آئیے مل کے توبہ کر لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، یا اللہ آج تک میں نے جانے یا انجانے جتنی بھی شرعی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ان سب سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے میری توبہ پر ثابت قدم رکھ، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک تعداد ہے وفا، جیسا بھی آپ نے آخر میں جو جملے ارشاد فرمائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ایک تعداد ہے جن کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یار ہمیں اندازہ ہے کہ ہم آئندہ نہیں بچ پائیں گے، اب ہم کیسے مطلب وعدہ کریں اور اس طرح کی باتیں کریں، یہ غلط نہیں ہو جائے گا، جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا مطلب ایک جھٹکا ہے جو ان بیچاروں کو اس توبہ کی طرف، جو آپ نے دو جملے ابھی توبہ کے دوران ارشاد ادا کی ہے، سچی اور پکی، تو یہ سچی پکی اور پھر آخر کا جو آپ نے جملہ ادا کیا کہ آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا، اس معاملے میں بابا ایک تعداد ہے جو تذبذب کا بیچاری شکار رہتی ہے اور وہ اس توبہ کی طرف نہیں مائل ہو پاتی جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے، تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے اور اس طرح کے وسوسوں خیالات سے کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، اس میں رہنمائی فرمائیے۔ ہاں یہ بےچارے اس میں احتیاط کرتے ہیں، ان میں سے بھی بعضوں نے احتیاط کی ہوگی، کیونکہ آواز جب وعدے کی آئی تو آواز دب گئی تھی، ہے نا، وعدہ تو پھر آدمی سوچ سمجھ کر رہے، کس کس نے وعدہ نہیں کیا، میرے ساتھ وعدے کے الفاظ نہیں بولے وہ ہاتھ اٹھائیں تو پتا چلے گا نا، ایک ہاں نہیں اٹھائیں بلا تکلف ہاتھ اٹھائیں، ماشاء اللہ۔ کون کون سے درج ہیں آپ کے؟ دور حدیث والے ہیں، صابیہ اور ممکن ہے اور بھی ہوں گے بابا، سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بات تو صابیہ والے، دور حدیث والے کون کون سا ہے جنہوں نے ہاتھ کہ وعدے کے الفاظ اسی خوف سے نہیں بولے یہ میری وعدہ خلافی نہ ہو جائے، ماشاء اللہ۔ اور کون؟ یہ سب صابیہ والے ہیں، دور حدیث والے انہوں نے کتنوں نے؟ اچھا آپ دور حدیث والے ہیں، اور تخصص فی الفقہ والے کوئی ہیں کہ جنہوں نے بھی وعدے کے الفاظ ڈر کے مارے خوف خدا کی وجہ سے کہ میری وعدہ خلاف ہی نہ ہو جائے؟ اچھا ایک ہیں تخصص والے، پہلے درجے کے ہیں غالباً، پہلے کے، اور کوئی؟ اچھا باقی سب اس کا مطلب بے باک کہا جائے ان کو، کیا کہا جائے کہ وعدہ کرتے ہوئے آسرا ہی نہیں کرتے، ہے نا، آنکھیں بند کر کے وعدہ کر لیا، اب وعدہ خلاف ہی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اور بھی دیکھو اگر سوچ لو کہ اوروں نے بھی وعدے کے الفاظ بہت کم سنائی کم دیے تھے، اور کس کس نے یہ الفاظ نہیں بولے تھے ڈر کے مارے؟ اچھا آئندہ نہیں بولیں گے بابا، ہو سکتا ہے کہ الفاظ بولے ہوں لیکن تذبذب کا عالم ہو، ہاں بے سوچے سمجھے بولے، آئندہ کون کون نہیں بولے گا یہ بتائیں، وعدے کے الفاظ جب اس طرح کے دہرائے گئے، اے بھائی ادھر دیکھو نا، آئندہ کون کون نہیں بولے گا وعدے کے الفاظ، کا ہاتھ بھی نہیں اٹھے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اور کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا. وعدے کے الفاظ بولے ہوں مگر تذبذب ہو. تو وعدہ تو نہیں ہوا, وہ آپ نے ادا کیا اور میں نے ادا کر دیا. تذبذب میں تو وعدہ کیسے ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے یار, یہ سب سے وعدہ کر دیتے ہیں اور یہ ذہن بھی نہیں ہوتا, ڈر بھی نہیں لگتا ان کو کہ یار وعدہ خلافی ہو جائے گی. ہاں وعدہ خلافی کی تعریف یہ پوچھنا مناسب. اب یہ ہے سمجھانے کی ایک درجہ سکھانے کا. چینل پر تو یہ ان کو کون پہچانتا ہے چینل پر؟ سب کو تو پہچانتا نہیں ہے کوئی, میں ان کے دوست پہچان لیں گے تو یہ بھی ایک دوسرے کے بھی دوست ہی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے نہ جانے وہ کتنے ہی ناظرین ہوں گے جنہوں نے وعدہ کرتے وقت ان کو جھٹکا لگا ہوگا. وعدہ وعدہ, اور پھر آپ کا وہ شعر بھی ہے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. بھائی تو میری کیفیت ہے نا, ان کی تو نہیں ہے نا, ان کی تو ہونا ضروری نہیں ہے, اپنا رونا رویا ہے نا. یہ اپنے اجتماع کی دعوت بھی دیتے ہیں نا, مطلب کئی ٹکرتے ہیں, ہم وعدہ نہیں کرتے, کوشش کریں گے. ہاں کوشش کریں گے, یہ جملہ محتاط ہے کہ نہیں؟ ہے نا, وعدہ نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے. یہ کون کون تائید کرتا ہے میرا کہ جملہ محتاط ہے؟ وعدے کی اہمیت کا بابا احساس ہے نا اس کو. کون کون تائید کرتا ہے کہ کوشش کریں گے کہنا یہ احتیاط کے قریب ہے؟ میں نے وعدہ نہیں کرتا کوشش کروں گا, کوشش کروں گا, یہ کوشش کروں گا کہ ہمت کر رہے ہاتھ اٹھانے کی, کہیں اس میں ہاتھ اٹھا. اچھا ہاں, اس کی کون کون تائید نہیں کرتا وہ ہاتھ اٹھا لیں. یہ مت وعدہ کر لینا چاہیے کہ میں آؤں گا اجتماع میں. چینل والے بھی نہیں کہنا چاہیے, چینل والے بھی بھلے نظر نہیں آتے لیکن یہ ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہا کرے نا, یہ اپنا امتحان خود بھی لے لیا کرے. اگر کچھ ہوتا ہو تو اپنی انگلی اپنی ناک تھوڑا ہلا لیا کرنا, اور کیا. وہ صحیح بول رہے ہیں, کوئی دیکھتا دیکھتا اپنی انگلی اپنی ناک, اپنی انگلی اپنی ناک, کسی نے دیکھا تو بےچارے پھر میرے پاس آئیں گے کیسے, میری انگلی ان کی ناک ہوگی تو. اگر یہ بھی نہیں سمجھے ہوں گے, یہ اس کے معنی سمجھے کیا انگلی کی؟ نہیں اتنے سمجھدار نہیں ہے بےچارے, ابھی تو اٹھان لے رہے یہ بچے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دعا اے توبہ, توبہ کے رکن جو ہے نا وہ تین ہیں. جو جرم کیا اس کا اقرار کرے اور دل سے بیزار ہو, زبان سے دل سے بیزار ہو کر زبان سے توبہ کرے, کہ توبہ میں نے رجوع کہ یہ آئندہ نہیں, یہ اور اس میں یہ ذہن میں یہ ضروری ہے کہ یہ فائنل عہد ہو, وعدہ ہو کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. اگر یہ دل میں کہ آئندہ ہو جائے گا بچ نہیں سکوں گا, نہیں نہیں میں وعدہ نہیں کرتا, تو پھر توبہ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بے نمازی اور وہ توبہ کرتا رہے کہ نماز جتنی نمازیں نہیں پڑی سے توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, آئندہ بھی ذہن میں کہ فجر میں اٹھنا تو ہے ہی نہیں میں نے, توبہ تو کر لو, تو یہ تو غالباً استہزاء ہے. توبہ کر کے لیکن ایسی توبہ کے جو ادھوری توبہ ہے, تو توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ عہد ہو. تو جس نے وعدہ نہیں کیا نا وہ توبہ میں ہی کچے تھے. تو یہ آپ کو اس لیے میں نے آپ کو یاد رہے گا یہ کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا تھا. اب میری انگلی آپ کی ناک, اس کے معنی کون کون جانتا ہے؟ تو ایک ہی جانتا ہے, یا دو تین بار مدنی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں والے بھی سمجھتے ہیں, اکا دکا ہی سمجھتے ہیں میری انگلی آپ کی ناک. یعنی ناک کٹ گئی, یہ کچی ہوئی ہوتے نا. اس لیے مطلب وہ یہ ضروری ہے کہ ہم وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو ہی توبہ پوری ہوگی. اچھا دوسرا وہ احتیاطاً وعدہ کرنے کے بجائے یہ کہہ دینا کہ میں کوشش کروں گا, تو اب اگر کوشش کروں گا کہہ کر بھی کوشش نہیں کی, بھائی اجتماع میں آنے کی کوشش کروں گا, تو اب بتائیے کہ جو کوشش کرے گا, آپ نے کوشش کی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا, پکڑ کے تو لایا نہیں, تو کوشش کروں گا تو یہ تو بہت پاورفل ہے, پھر تو بندہ پہنچ ہی جائے گا یار. وعدہ کرنے میں تو ہو سکتا ہے نہ پہنچے, کیسے؟ مثلا وعدہ کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں ضرور اجتماع میں جاؤں گا, وعدہ کر لیا ضرور آؤں گا, اب بعد میں اس کا کوئی کام نکل آیا یا ویسے نیت بدل گئی, چھوڑ یار کون جاتا ہے, مگر اس وقت 100% اس کا ذہن تھا, تو اب اس کو وعدہ خلافی کا گناہ ہی نہیں ہے. وعدہ خلافی بولتے اسی کو ہیں کہ جس میں وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں نہیں جاؤں گا, مثلا اجتماع میں آؤ تو اب اس نے کہہ دیا میں ضرور آؤں گا, دل میں ہوں کہ میں تھوڑی جاؤں گا, مولانا سے جان چھوڑاؤں ورنہ یہ پھر لیکچر دے گا, میں بولوں گا نا کہ میرے کو مجبوری ہے, یہ مانے گا نہیں, تو ہاں ہاں بالکل مولانا بے فکر رہو میں ضرور آؤں گا, تو مولانا خوش ہو جائے گا کہ میری انفرادی کوشش مکمل ہوگی, مولانا کو اتنی کہاں پڑی ہے کہ دوبارہ اس کو ٹیلی فون کر کے یاددانی کروائے, تو وہ جو وعدہ کرے یا بولے اس کو یاددانی کروانی پڑتی ہے, بعض صورتوں میں لینے کے لیے جانا پڑتا ہے, تو آپ نے خالی وہ بول دینے سے سب نہیں آ جاتے, جیسا اگلا جیسا شخص جس کو آپ نے دعوت دی ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ اگر وعدہ کر لیا تو گناہ سے بچ جائے گا, جبکہ وہ نیت یہی تھی کہ میں ضرور جاؤں گا اور اب نیت بدلی. بابا دوبارہ فرماتے ہیں, انہیں وعدہ کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا, تب تو بعد میں ارادہ بدل جانے پر یا کوئی بھول جانے پر, یعنی کہ ارادہ بدل جانے پر یا کوئی کام نکل آنے پر یا محض سستی ہو جانے پر نہیں گیا تو گناہگار نہیں ہے, جبکہ وعدہ کرتے وقت نیت 100% تھی. اگر وعدہ کرتے وقت نیت ہی میں خطرہ تھا کون جاتا ہے یار نہیں جاؤں گا دیکھوں گا نہیں جاؤں گا یار, اور اس کو بولے ہاں میرا وعدہ ہے پکا پکا میں آ رہا ہوں اجتماع میں, تو اس کی چونکہ وعدہ کرتے ہوئے یہ نیت تو جانے کی تھی نہیں اور کیا وعدہ پکا اس نے, تو اب یہ گناہگار ہے جو وعیدیں حدیثوں میں, تو اس کے لیے عوامی تو یہ مسئلہ نہیں ہے بابا, یہ شرعی مسئلہ نا عوامی کا ایک بات, حدیثوں میں حدیث پاک میں جو ڈیفینیشن وعدے کی بیان کی گئی وہ میں نس کی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آؤں گا یا وہاں مسئلہ نہیں ہے, اور واقعی اس کی نیت تھی کہ میں جاؤں گا, اب وہ نہیں جاتا اور بعد میں اس کی نیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تو اگلا نہیں بولے گا کہ یار یہ عجیب زبان کا آدمی نہیں ہے, کمینڈمنٹ اس کمینڈمنٹ بہت مشہور جملہ ہے زبان کی اور یہ آیا نہیں یار, وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو وہ اپنے لیے غیبت کی اور بدگمانی کے دروازہ نہیں کھلوائے گا. اخلاقی طور پر تو یہی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ضرور جانا چاہیے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو, یا اس کو اطلاع کر دے تاکہ وہ گناہوں کا دروازہ بند ہو سکے, قبل از وقت اگر اطلاع کر دے نا کہ یار میری کوئی مجبوری آ گئی ہے میں آ نہیں سکوں گا, تو مدینہ بہت مطلب زبردست کام ہو جائے گا, اور اگر اطلاع نہیں کر سکا اور وہ وقت گزر گیا تب بھی اس کو چاہیے کہ معذرت کر لے یار میں آ نہیں سکا میری کوئی مجبوری ہو گئی تھی, آپ محسوس نہیں کرنا, تو اگر اس نے محسوس کیا ہوگا تو تھوڑا بہت بھڑاس نکال لے گا تمہارے نہ آنے سے یوں ہو گیا تو اون ہو گیا, لیکن کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی, اور بالکل لفٹ ہی نہیں کرے گا تو شاید اس کو نفرت ہو جائے گی. کسی نے پاپا پکا پکا کر رکھا ہوگا دو چار ڈشے, اگر بولا آؤں گا اس کی نیت بدل گئی یا جو بھی اس کا مسئلہ ہو گیا, اس کو پتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کر ہی نہیں رہا ہوں, اس بےچارے کا جو کھانا آگے پیچھے ہو جائے گا سارا, آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی اب تو فریج ہے یار, اچھا اچھا وہ نہیں ہے یار بچے کھائیں گے خوش ہوں گے, اب تو فریج میں رکھ دیتے, پہلے ہوتا تھا کہ وہ فریج نہیں ہوتے تھے تو پریشانیاں ہوتی ہوں گی, اب تو بچے خوش ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس پر چٹکلا یاد آ گیا, میں میری عادت تھی کیا وہ دعوت اسلامی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں, بلکہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی شاید کچھ اسی طرح کے تھی ترکیب, اکا دکا مہمان کو لے جاتا تھا میں, تو بہرحال دعوت اسلامی میں اور پکی ہو گئی. تو کئی کئی اسلامی بھائیوں کو میں اپنے گھر لے جاتا تھا, عموماً دلیا کھلاتا تھا, دلیا گھر میں پکا لیتے تھے اور روٹیاں اور تندور کی بازار سے لے لیتے تھے, ان کو کھلاتا تھا میں. تو بعض اوقات یہ کہ ہمارے گھر میں کچھ پاپڑ کی نہیں چھوٹی چھوٹی آئٹمیں آتی ہیں, کلیاں اور گول گول رنگیں اور یہ بھی تل کے رکھتے تھے. تو یہ سائیں بھائی کھاتے تھے, جو جب بچ جاتے تھے نا یہ رضا بلال یہ سب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, یعنی بچ جاتے تھے کیونکہ جب سب نے ہاتھ کھینچ لیا تو ویسے اس پر شیر کی طرح جھپٹ دیتے چٹ کر جاتے تھے, سمجھے؟ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بچے ہیں, بچے تھے, یہ بھی دعا کرتے ہیں اندر اندر سے کہ سارے نہیں کھا جائیں, اور جس دن سارے کھا جاتے ہیں اس دن دل بھی جلتا ہوگا ان کا کہ یار ایک بھی نہیں چھوڑا اپنے لیے. آپس میں باتیں کرتے ہوئے یار اس بار تو پاپا کیسے آدمی بولا کہ ہم کھا گئے یار. ویسے یہ بابا بہت اچھا موضوع لیا اتواد آپ نے, لیکن یہ بات ہے تو مدینہ مدینہ بابا, بعض اوقات کسی کے یہاں دعوت میں گئے یا ایسے مہمان ہوئے اس نے دو تین قسم کے بسکٹ رکھے, بعض تھوڑے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تو دو چار قسم کے ڈرائی فروٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اب مہینوں میں یا سالوں کے بعد ڈرائی فروٹ پر نظر پڑی تو وہ کچھ اور بھی دو چار چیزیں رکھی, اب جو بابا وہ اس پر جو دھوا بولا جائے گا, اب کو بچ کے جاوے کوئی دانا پانی کچھ بھی نہیں, یہ جائیں گے تو جیسے وہی بابا بالکل ادب پر عمل کرنا ہے, پلیٹ صاف ہو اس کی اس سے مغفرت کی دعا لے کر ہی نکلنا ہے, اتنی اس کو بالکل صاف ستھری کر کے گھر والوں کو بھیجیں گے اور اس پہ کچھ چھوڑیں گے نہیں. تو کیا ایسے موقع پر کہ جس وقت یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے اس وقت کیا یہ پورے کی پوری مٹھی بھر بھر کے کھا لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ایک مینرز جس کو کہتے ہیں, آداب جسے کہتے ہیں, اخلاقیات کہتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ میں مدنی پھول لینا چاہ رہا تھا آپ سے. رکھتے ہیں بابا اور بالکل وہ مغفرت کی دعا لے کر ہی جاتے ہیں. یہ وہ میں میرے کو بھی سمجھ میں نہیں, میں بھی توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ, میں بھی ذرا مسکرا گیا کیونکہ وہ حدیث سے پاک ہے اور کنزن کہا اور یہ نیت نہیں ہوتی بلکہ ہیرس ہوتی ہے آدمی کی. وہی میں رجوع کرتا ہوں, میں بھی رجوع کرتا ہوں, مجھے بھی استغفر اللہ مسکرا پڑا تھا میں, لیکن احساس فوراً ہو گیا کہ رونگ نمبر لگتا ہی ہے. جی ابا کرنا کیا چاہیے؟ اس کو دلہن بن جانا چاہیے. پہلے تو اب پتا نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, پہلے دلہن جو ہوتی تھی نا وہ کھاتی نہیں تھی, خالی چکھتی تھی, بہت ساری ڈشیں رکھتے تھے وہ ہلکا ہلکا ہاتھ نکالتی تھی اور اس میں چکھ کر وہ رکھ دیتی تھی, تھوڑا سا کھاتی تھی, رکھا سب جاتا تھا. خدا جانے اب کیا پوزیشن ہے, اب تو میرا خیال ہے وہ اور منگواتی بھی ہوگی, خدا جانے. اب مجھے نہیں پتا, جب میں چھوٹا تھا نہ سمجھتا اس وقت یہ انداز دیکھیں اب کیا پوزیشن ہے. دلہن بھی نہیں, سب کھائیں گے مہمان, دلہن نہیں کھائے گی, وہ دلہا نہیں کھائے گا, ہم دلہا بھی کھاتا ہے, پہلے دلہا بھی بڑی اسٹائل سے اور ایکشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھاوے گا بابا. اب تو دلہن کے ہاتھ پوزیشن خراب ہوگی, اب تو دلہن کے ہاتھ باہر ہی ہوتے ہیں بابا, پہلے وہ ہاتھ بھی اندر ہوتے تھے نا, تو ہاں وہ چادر میں یوں چھپ چھپ کے یوں جاوے اور یوں گھونگھٹ کے اندر. اب تو اب کا نہیں پتا, ظاہر ہے کہ وہ بچپن تھا نہ سمجھی تھی, جبکہ بات ہے اب واقعی ایڈوانس ہے معاملہ, اب شاید الٹ ہوتا ہو کہ مہمان نہ کھاتے ہو دوسرے, دلہا سب چٹ کر جاتا ہو مال مال. آج تو کھا لے, آج اتنا مل رہا ہے نا کبھی نہیں ملے گا, آج مان ہے تیرا, کل کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں پوچھے گا, صحیح ہے, کل تیروں کو جیب سے کھلانا ہے, آج کسی کا ہے. تو اچھا وہ تو یوں میں دلہن بن جائیے بھی نہ بولوں نا, تو پرانے دور کی دلہن بن جائے یوں بول دیتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ وہ کھاتے وقت اپنے وقار کو دیکھنا چاہیے, موقع محل, اب دوست اپنا فری ہے, زیادہ لوگ نہیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کرے, لیکن اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھے, کیا ان کے منہ میں بھی کچھ جائے, ان کے ہاتھ میں بھی کچھ آئے, بولے اپنی عزت داؤ پہ نہ لگائے کہ ایسی حرکت کسی بھی دعوت میں نہ ہونے پائے یا کسی کے یا مہمان ہو تو نہ ہونے پائے یا خود یہ میزبان بن رہا ہو اس وقت بھی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے اگلے اس کو حریص سمجھے. گھر والوں کے بعد جب کچن میں پلیٹ جائے تو گھر والے اگر یہ کہیں سب کا گئے یہ جملہ بہتر یا یار بیچاروں نے کھایا نہیں یار. یہ ثانی ذکر جملہ جو ہے نا یہ سلی صورتوں انسب وہ جو آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا نا سیکنڈ سینٹینس از بیسٹ کہ یہ کہے نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا یہ بڑا مطلب یعنی کہ مضبوط ہے بہت متاثر کو نہیں کیا انہوں نے کچھ کھایا نہیں اور پھر یہ مذہبی لوگوں تو ان کا تو بہت اچھا سر سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے نا جبکہ یہ لوگوں پر تاثر ہے کہ مولانا حلوے کھاتے ہیں حالانکہ یہ خود پراٹھے اور ملائی کے بغیر ان کی سہریاں نہیں ہوتی ہیں اور اپنے کو بولیں گے مولانا مرغی کھاتے ہیں. پہلے مرغی بولتے تھے اب تو شاید کچھ اور بولتے ہوں ہمارے جوانی میں مرغی بولتے تھے کہ پہلے مرغی مہنگی تھی گوشت سستا تھا بکریا گوشت بھی سستا تھا مرغی مہنگی تھی اب گائے کا گوشت بھی مرغی کے مقابلے میں مہنگا ہے تو اب مرغی کھاتے ہیں شاید نہ بولتے ہوں اب کیا بولتے سیخ کباب کھاتے ہیں کچھ تو بولتے ہو آپ یہ جدید محاورے کا مجھے پتا نہیں ہے بکرے کھاتے ہیں مولانا بکرے کھاتے ہیں یوں بولتے ہیں چاہے پہلی بار سن رہا سوچ لو. اب جب بھی کوئی بھی بولے گا نا مولانا کے لیے بولے گا حلال چاہے بکرا بولے چاہے حلوا مانڈا بولے مرغی بولے گے دال بولے مگر یہ مجبور ہے بولے گا حلال الحمدللہ یہ نہیں بولے گا کہ مولانا نشہ کرتا ہے شراب پیتا ہے بولے گا حلال کہ یار یہ مولانا ہے یہ کھا پی بولے رہا لیکن حلال کھائے گا پیے گا حلال کھا کر بھی چوبتا ہے مگر وہ تنزن بولتے ہیں وہ توہین کے انداز میں بولتے ہیں کہ مولانا مطلب حلوا کھاتے ہیں مال کھاتے ہیں. اب یار وہ تو ایک میرے دوست کا واقعہ ہے کہ کسی نے کہ پہلے کا واقعہ کہ اس کو چھیڑ دیا تھا کہ مولانا حلوے کھاتے ہیں تو اس نے بولا وہ فلاں جو حلوے کی دکان وہ مشہور دکان تھی اپنے چلتے ہیں وہاں میرے کو دیکھا کتنے مولانا بیٹھے ہیں اور اس میں کتنے منڈا نہ بیٹھے داڑھی منڈے کتنے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ مولانا کتنے یار اس دور میں تو ویسے داڑھی کون رکھتا تھا تو خامہ کا مولانا کو بدنام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے مولانا کا بھی دل ہے پیٹ ہے حلوا کھانا کوئی جرم نہیں ہے. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوا اور شہد پسند ہے تو سرکار کی پسند سمجھ کے حلوا کھائے گا ثواب پائے گا. تو شیطان کان میں بولے گا دیکھا مولانا نے رستہ نکال لیا تو رستہ تو نکالا ہے جاتا مدینے کی طرف ہے تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی تم بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں رحمتوں کے سائے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ کر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ والا کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں آمینہ کے پیارے جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جشن والے جلتے ہیں جشن ہم جلتے ہیں جلنے والے جلتے دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے باپا حاضر ہے لے جاؤ چل مدینہ کر دو باپا بھی جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا تو اس سے مراد یہ جو عام طور پر وہ سوجی کا حلوہ یا اس طرح کا وہ بازار میں حلوہ ملتا ہے یہی حلوہ ہے یا کچھ اور بھی سے مراد ہے؟ حلوہ بھی ہے اور محدثین نے سے وہ ہر میٹھی چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے اور امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فتح رضویہ شریف میں کہ مومن میٹھا ہے, مومن میٹھا میٹھا ہے اور میٹھی چیز پسند کرتا ہے, میٹھا پسند کرتا ہے میٹھا. میٹھے اسلامی بھائی نے لکھا ہے, اسلامی بھائی تو لکھا ہے, اسلامی بھائی غالب نے لکھا ہے یہ مفتی احمد یار خان نے بھی کہیں لکھا ہے شاید اسلامی بھائی. میٹھے وہ کچھ روایت بھی ہے نا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو میٹھا کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تلخی دور کرتا ہے. اس میں دیکھو یہ حسن اخلاق میں نہیں, میٹھے کا نہیں شاید, اس میں پیٹ بھر کے کھانے کا ہے شاید, اس میں یہ فضیلت شاید آخری صفوں میں ہوا. میٹھا بھی کہیں پڑا ہے, میٹھا کھلانے والے کی روایت ایک مولانا عبد السلام باندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عرصہ وہ فوت ہو گئے, انہوں نے لکھا تھا کہ جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گھبراہٹ سے بچائے گا. یہ یاد پڑتا ہے, یہ لکھا تھا انہوں نے. اچھا, آپ میں سے فتاوی رضویہ شریف مکمل ہے کوئی جس نے پڑھ لی ہو؟ بالاستیعاب ایک بھی نہیں ہے. بہار شریعت بالاستیعاب, ماشاء اللہ. تو دورہ یا سابعہ, سابعہ والے, یہ سب سابعہ والے ہیں انہوں نے دورے والے, دور حدیث اب یہ, ماشاء اللہ. کتنے حصے پڑھے بار شریعت کے؟ 20, ماشاء اللہ. یہ بار شریعت کس نے لکھی ہے؟ بیس حصے لکھے انہوں نے, ماشاء اللہ. پتا ہے آپ کو, ایک ایک بار پڑھی ہے بارہ شریعت. فیضان سنت پوری کس کس نے پڑھی ہے؟ وہ باپ رے, اتنے ساروں نے پڑھ لی ہے. ان کی کتاب پر لکھا ہوا فیضان سنت, وہ پڑھ لی. اچھا چاروں, اچھا مکمل پڑھ لی ہے. بالاستیعاب 1500 تقریباً صفحات ہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ میٹھے لقمے کے تعلق سے حدیث شریف مل گئی. حسن اخلاق پڑھی ہے کسی نے؟ تو بالکل مختصر یار, پڑھنی جیسی ہے. یہ علمیہ نے چھاپی ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, 73-74 صفحات. نہیں پڑھی؟ کتنوں نے پڑھی ہے؟ بہت تھوڑوں نے پڑھی یار. یا اللہ, یہ اتنی زبردست کتاب ہے. یہ امام طبرانی قدس سر نورانی کی کتاب ہے, مکارم الاخلاق, نام سنا ہو تو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس میں صفحہ نمبر 70 چلا گیا, یہ صفحہ نمبر 60, حدیث نمبر 166. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے اسلامی بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی ترشی اور تلخی دور فرما دے گا. میٹھا لقمہ. تو ہمارے الحمدللہ وہ میلاد شریف وغیرہ میں میٹھی چیزیں بانٹنے کا پہلے تو بہت رواج تھا, اب بھی ہے نا, یعنی کہ مٹھائی بانٹنا, نان خطائی, کیک, اس طرح میٹھی چیزیں بانٹنے کا ماشاء اللہ رواج بہت پرانا ہے. ہم نے جب سے ہو سنبھالا, جلیبیاں, بوندیاں, الحمدللہ. تو یہ میٹھی میٹھی میٹھی چیزیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھلائی جائیں تو انشاءاللہ قیامت کی تلخیوں سے اللہ تعالیٰ تلخیوں سے بچائے گا, اپنے کرم سے, رحمت سے. بس نیت ہونی چاہیے, تو اس نیت سے کبھی کبھی ایک دوسرے کو میٹھا لقمہ کھلانا چاہیے حسب توفیق. ابھی امیر علیہ سنت نے کچھ دیر پہلے وعدہ کے حوالے سے بھی کافی مدنی پھول دی ہے. میرے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چہرے کے ناظرین, غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر سنت نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے, اس کتاب میں وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں اور کیسے جملے لینے چاہیے, کیسے جملے ادا کرنے چاہیے, کس سے کیسی بات کرنی چاہیے, سوال کس سے کرنے چاہیے کہ وہ گناہ گار نہ ہو, اس کے علاوہ کافی مدنی پھول عطا فرمائے. نیت کر لیجئے 505 صفحات کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں, اگر نہیں پڑھی تو پڑھنے کی نیت کر لیجئے. بالخصوص یہ وعدے کے بارے میں جو مضمون ہے یہ یوں سمجھیے کہ کئی کتابوں کا کو جمع کر کے اس کا پورا نچوڑ ہے, اور یہ جو تحقیق ہے اس کا عطر ہے, وعدہ کسے کہتے ہیں, اور اس کے حوالے سے کافی سارے ارشادات جو بزرگوں کے ہیں, امیر سنت اس کو بہت آسان اردو میں کر کے غیبت کی تباہ کاری. اب دیکھیں نام غیبت کی تباہ کاریاں, اس میں بدگمانی کا بیان بھی ملے گا, چگلی کا بیان بھی ملے گا, وعدے کے متعلق بھی بیان ملے گا, بہتان کے بارے میں بیان ملے گا. تو نیت کر لیں, اگر اب تک آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب نہیں پڑھی تو برائے کرم اس کا ضرور بھی ضرور مطالعہ فرما لیجئے. کس کس نے پڑھی ہے؟ پڑھی ہوگی ماشاءاللہ, ان طلبہ نے ہمارے ماشاءاللہ بہت ساروں نے پڑھی ہے. کیا ایک سے زیادہ بار کسی نے پڑھی ہے؟ دو بار, تین بار, چار بار؟ دو بار بھی نہیں پڑھی, دو بار. دو اسلام بھائیوں نے پڑھی ہے دو بار, صرف پیچھے بھی ہے دو بار, تین اسلام بھائی ہوئے ماشاء اللہ. ان کو کتاب دوں تحفے میں؟ باپو کے دست مبارک سے تینوں کو ایک ایک کتاب. پیٹ کا کفل مدینہ بار شریعت حصہ کچھ حصہ دس. سبحان اللہ. چار ہو گئے بھائی, قدرت اللہ. سندھی مانو عبد الغفار, سبحان اللہ. اور بھی آگے چار ہو گئے کچھ. فیضان احیاء العلوم انشاءاللہ. بس دو دو بار پڑھنے والے, اور پانچواں بھی ہے کوئی ماشاءاللہ. چلو یاد کرو, اور کوئی بھی ہوگا جس کو اب کتابیں دیکھ کر بھی یاد آ جائے شاید. سبحان اللہ. ہاں مدینہ العلمیہ کے سائے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ماشاء اللہ مبارک ہو. اور بھی کوئی ہو تو لے جاؤ. اچھا بہار شریعت پوری کس کس نے پڑھی تھی؟ وہ بھی زیارت کروا دو کھڑے ہوئے. سبحان اللہ پوری پڑھ لی ہے. یہ دوسری کتاب بھی لیں گے یا وہ سبحان. آخر یہ تو فیل ہو نا تو میں وہ منگوا رہا. مجھے ڈبل ڈبل کتاب جو یہ میرے اپنے اس کی ہے لائبریری کی, زائد جو ہوتے ڈبل ڈبل ٹریبل ٹریبل. تو یہ ماشاءاللہ علمی ذوق رکھنے والے سائیں بھائی ہیں. اللہ ایک باقی ہے نا, وہ بول دیا نا آپ انشاءاللہ وہ نہیں آ رہی ہیں بہت میرے پاس, اب میں بھول گیا میں چھانٹی کرنا ہے. کتاب کا نام بھی آنا چاہیے. مجھے ہی دینا چاہیے, بھول گیا میں, نام بھی دیتا دیتا آسانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فتاوی رضویہ شریف پورے پڑھنے والا ایک بھی نہیں نکلا ہے. کتنے پڑھے؟ یہ سب سے زیادہ انہوں نے پڑھی ہیں اب تک تو, اور پیچھے ہے اس سے زائد 13 جلدیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 13 10 13 7. بارش وہ فتح رضویہ کی تو 3 جلدیں پڑھی نا, تو فتح امجدیہ کی 1 جلد پڑھی ہے, اور کون کون سی پڑھی ہے؟ فتح مصطفیہ مکمل مختصر ہی, اور ماشاء اللہ فتح یورپ بھی پڑھ لیا. نوریا دور حدیث والے ہیں. سابیہ ماشاء اللہ میرات المنا جی آپ نے ماشاء اللہ پڑھا کے ہیں دورے میں ماشاء اللہ. کہاں کے ہیں آپ؟ میمن میمن بھائی ہمارا بھائی. آپ کہاں گئے؟ اچھا واہ سبحان اللہ. جب 3 اللہ باب المدینہ میں شوق زیادہ مطالعہ گا, پنجاب والا ایک ہی نکلا. اچھا اور ہیں نہیں, یہ کتابیں جن کا نام لے رہے ہیں نا, اخبار کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے تقریباً, ڈائجسٹ میں پڑھ ڈالتے ہیں, ناولیں پڑھ ڈالتے ہیں, جن میں 7 ماشاء اللہ 7 جلدے الحمد للہ. چلو یار ان کو ایک ایک قلم نہ دینے, کچھ تو ملے یار ان کو. یہ میرے ہاتھ سے ہی دینا کہلائے گا. یہ ایک آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی تو خیر وہ اب دوسرا دور ہے تو ہو سکتا ہے میں اپنے ہاتھ سے ہی دیتا, لیکن میں اگر کسی کے ہاتھ سے جیسے بھیجوں کہ بھائی آپ دے دیجئے, اب آپ بولو کہ ہم آپ کے ہاتھ سے لیں گے تو یہ تو خوشی سے جھومیں گے نا, کیا خیال ہے؟ دل کیسا خوش ہو جائے گا ان کا کہ مجھے ایک بہت بڑی غلطی سے یہ لوگ بچا رہے ہیں, تو الیاس کے ہاتھ سے لیں گے. کیا کیا میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے نا, دل شکنی ہوگی نا کہ کسی, اب ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے دی ان کا یوں ہو کہ یہ پھر مجھے دیں گے تو میں دے دوں گا, تو اب یہ پہلے سے کسی نے بول دیا کہ نہیں نہیں ہم آپ کے ہاتھ سے لیں گے, تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ ان کو میں دوں گا, لیکن اب دوں گا میں ان کو دل جوئی کے لیے, تو اسے احتیاط کریں. ایک بار میں ایک جگہ تھا, مطلب وہ بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے, کوئی جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں کوئی بےچارا مقرر کر رہا تھا, اور اس سے اچھا بولنے والا مقرر منچ پر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہم تو ان کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اس طرح کرنے لگے. اب بتائیے جو مقرر بےچارا بیان کر رہا تھا, آپ سچی بتائیں اس کے دل پر گزری کیا ہوگی, ایسا صدمہ ہوا ہوگا کہ وہ نیند اڑ رہی ہوگی اس کی. وہ کتنی دل آزار یہ حرکت تھی جن لوگوں نے نعرے لگائے اور بتایا کہ ہم تو ان کو سننا چاہتے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کی آواز اچھی. تو یہ اللہ کرے پہلی یہ بھول تو قصدن تو ہوئی بھی نہیں ہوگی کہ دل آزاری ہوتی ہے, بس یہ آخری پہلی اور آخری ہو, یہ مطالبہ جو بھی دے تو وہ اس کے ہاتھ سے ہی لینا چاہیے تاکہ اس کے دل جوئی ہو, اور جس ہاتھ کو آپ کا اس نے دینا تو اس کے ہاتھ سے ہی جا رہی ہے. انڈرسٹوڈ ہے. تو اب یہ کلمے دوں یا کتابیں دوں, کیا دوں, کتابیں لو گے کلمے لو گے؟ یہ بھی دیوانگی ہے. کو اس پر ایک مجھے مفتی شریف الحق صاحب نے میں نے کچھ تحفہ بھیجا تھا شہر بخاری مفتی شریف الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو, اس پر انہوں نے ایک ایسے موقع کے لیے وہ ایک فارسی میں مقولہ لکھا تھا مجھے اپنے مکتوب میں, مقولہ مجھے بہت پسند آیا تھا میں نے اس کو نوٹ کر لیا تھا, اب اللہ کرے وہ مل جائے. ہائے اب کہاں ملے گا, اب مشکل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مل, دوست کے ہاتھ سے جو ملتا نا بس اچھا ہی ہوتا ہے, ایسا کچھ اس کا مفہوم بنتا تھا. تو دوست اٹھا کر پتھر بھی دے دے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے, اس کا نقص نہ نکالے. اور کفریہ کلمات کا پوچھنے بھول گیا تو سبھی نے میرا گلے پڑھ لیا ہوگا چار چار پانچ پانچ بار, کسی نے ایک سے زیادہ بار, دو بار, تین بار والا ہے, چار بار, چار بار پڑھیے کسی نے, چار بار, سات بار کفریہ کلمات. یا اس پر تو یار تو عالمی ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے. اور کسی نے دو بار والے کہی ہیں, ماشاء اللہ سبحان اللہ. بدگمانی رسالہ تو پڑھی لیا ہوگا تو مختصر سا ہے, ماشاء اللہ. ان کو کلمے دے دو جن کو جو کھڑے ہیں. کلمے دے دو اور سنت اور آداب ایک ایک دے دو. سنت آداب بھی ایک اپنی جگہ پر مثالی کتاب ہے, مختصر سی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اچھا یہ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ, یہ ایک ہمارے جو علمی شعبہ ہے تخصص ہے دورہ وغیرہ, تو ایک مقتدی المدینہ نے بہت پیاری کتاب شائع کی ہے علم و حکمت کے 125 مدنی پھول. یہ غالباً مجھے امید ہے کہ پڑھ لی ہوگی سب نے یار. ہاں پڑھ لینا ماشاء اللہ, جنہوں نے پڑھی انہوں نے الحمدللہ کہا, اور کتنا نے کہا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. علم حکمت 125 مدنی پھول. تو یہ مقتدی المدینہ سے بلکہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے اس میں, اور جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے مطلب آپ کا جس شعبے سے تعلق ہے اس کے لیے تو یہ قیمتی خزانہ ہے, اور وہ باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جس کو شاید آپ کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے. الحمدللہ امیل سنت کے اس میں تجربات بھی ہیں اور اصلاح امت کے درد بھرے مدنی پھول ہیں, فتویٰ نویسی کے حوالے سے, مطالعے کے حوالے سے, احتیاطوں کے حوالے سے, بس مدینہ مدینہ کتاب ہے, اور مبلغین کے لیے بھی زبردست اس میں خزانہ ہے. تو علم و حکمت کے 125 مدنی پھول, اسے بھی ضرور ضرور پڑھنے کی نیت کریں. سات دن کے اندر اندر, حالانکہ یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں لیکن چلیں آپ کو اور بھی مطالعہ ہوتا ہے, یا تین دن چلیں, 72 گھنٹے میں اس کتاب کو پڑھنے کی کوئی نیت کرتا ہے علم و حکمت 125 مدنی پھول, یہ ماشاءاللہ لیں, اس سے خود آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کے لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بھائی قدرت اللہ کو تحفہ دو یار, سات مرتبہ انہوں نے وہ پڑھی ہے, ان کو تیل کی شیشی ماں قلم. باپا یہ جو طلبہ کے سوالات جمع کیے گئے تھے, اس میں بعض طلبہ نے یہ بھی اس طرح کے بھی سوالات کیے تھے کہ جو ہمارا تعلیمی معاملات ہوتے ہیں اس میں مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے, اس کا کیا کریں؟ وقت ملتا نہیں ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے, اور وقت نکالا جاتا ہے وہ جذبے کے ہتھیار سے, جذبے کے پھاوڑے سے اکٹھا کیا جاتا ہے. اس میں مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, وہ مطلب کبھی کوئی کیا مسئلہ, کبھی کھانے پینے کا بھی مسئلہ, تو مطلب مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں, تو وہ صرف پڑھنے کا ٹائم شاید مل نہیں پاتا پاپا, وہ نہیں صحیح پڑھائی ہو پاتی. جو پڑھا کے ہوتے ہیں نا جذبہ, سات بار یہ کلمات کفر کی کتاب پڑھ لی ہے, اور اس میں یہ پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کا کام ہی پڑھنا ہے, دھندا ہی پڑھنا ہے. ان میں سے ایک تعداد ہوگی جنہوں نے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوگا. کس کس نے ایک بار بھی نہیں پڑھا کفریہ کلمات والی کتاب کو؟ اب شرم کے ہمارے ہاتھ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا, جو ہاتھ بھی مر مر کے چھپا چھپا کے اٹھا رہے. حالانکہ اس میں فرض علوم ہے, تو سب کو دھو کے پی لینی چاہیے. تو اب کتنے دن میں یہ امید کروں کہ پڑھ لیں گے, خریدنی بھی پڑے گی آپ کو, یا دوست سے لے لیں, لی ہوئی پڑی نہیں ہے, کچھ کچھ پڑی. حالانکہ یہ کتنے سال, جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا, یہ کتاب کیسے ہماری وجود میں آئی؟ اگر اس دور سے مجھے جذبہ تھا کہ لوگ چونکہ کفریات بہت بکتے ہیں, ان کے ایمانوں کی حفاظت کا کوئی قلعہ تعمیر کیا جائے. دعوت اسلامی خواب و خیال میں بھی نہیں بتا تھا مجھے, تو میں نے بس سوچا کہ میں رسالہ لکھوں اس پر. اب اپنی معلومات اپنی دوڑ بار شریعت تک وہ بھی پوری پلے نہیں پڑتی تھی. میں نے پھر اس کا ایک نام لکھ کے رکھا, التنبیہات الضروریہ علی کلمات الکفریہ. میں نے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں, اور میں نے التنبیہات الضروریہ کہا علی کلمات الکفریہ, تو انہوں نے فرمایا کہ تاب پر پیش نہیں آئے گا, کسر آئے گا. تو یوں التنبیہات الضروریہ علی کلمات الکفریہ, یہ مقفع نام یہ اس وقت میں نے ذہن میں سوچا تھا. میں نے کہا یہ اس نام پر میں لکھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے منع فرمایا کہ تمہارا کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں فقہ کرام کے بڑے اختلافات ہوتے ہیں. راجہ قول تم کیسے اختیار کرو گے وغیرہ. تو میں نے وہ ارادہ ملتوی کیا, لیکن وہ جذبہ تھا. تو اب عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھتا ہے, علم بھی بڑھتا ہے, اور پھر مجھے ایسے آپ جیسا علماء کا ساتھ مل گیا, صحبتیں مل گئیں. سب سے پہلے اس پر مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے ساتھ ایسا زوردار تعاون کیا, ہمارا تشریف لائے تھے, اور بس وہ مجھے کہہ رہے تھے مجھے ساتھ رکھ لو. کئی بار کہا مجھے ساتھ رکھ لو یار, یہ دنیا کی جھنجھٹیں بہت ہیں یار, تمہارے ساتھ تمہارا کام کیا کروں. لیکن کام کے بہت تھے نا, یہ باہر کے کام کے تھے, میں ان کو ساتھ نہیں رکھتا تھا. لیکن بہر تو انہوں نے کافی ٹائپ کر کے مجھے کام دیا. ہم کو خطوط بہت آتے تھے, جس میں خطوط میں کفریات لکھے ہوتے تھے, تو اس کے اور بہرحال کئی سوال جواب کی صورت میں تیار کر کے دیا. کام کیا اس پر, بہت کام کیا, اور علماء سے مشورے ہوتے رہے, فتح رضویہ سے ادھر ادھر سے میں نکالتا رہتا سوالات, اپنے طور پر لکھ لکھ کے پوچھتا رہتا اور معلومات کرتا رہتا اور کتاب تیار ہو گئی. بہت اتنی محنت کسی کتاب میں میں نے نہیں کی جتنی اس میں کی ہے. یہ بہت نازک ٹاپک ہے نا. پھر ہند بھیجا میں نے کہا کہیں ہم لوگ سب یہاں پاکستان والے پاس کر بھی دیں گے ہمارے علماء, ہند میں سے کوئی کسی نے رد لکھ دیا تو کیا کریں گے. تو ہند کے علماء کو بھی شامل کیا, ان کو بھی انہوں نے بھی بعض علماء نے بالاستیاب پڑھا اور تقاریز اس میں ہمیں عنایت کی, حوصلہ افزائی فرمائی. تو اس طرح یہ چھپی. اب اتنی محنت کی ہے اس پر, اتنی کوششیں کی ہیں, اور آپ نے کہ یار آپ خالی بولتے ہیں مرشد کے نام پر جان بھی قربان ہے. اب ٹائم قربان کرنے کے لیے تیار, اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کی قسم یہ اتنی قیمتی کتاب ہے کہ میرے خیال میں میری ساری کتابوں میں سب سے یہ قیمتی ہے. اور ایسے علمی شعوف ہیں اس میں, اور ایسے ایسے کلمات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھیں گے اس کو تو شاید قدم قدم پر آپ توبہ کر کے کلمہ بھی پڑھتے رہیں گے, کہ آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ تو میرے سے میں نے بولا تھا, شاید وہ بھی بولا تھا. اچھا اچھا وہ دوسرا بول رہا تھا تو میں نے تو تائید میں میری ہنسی نکلی تھی, کہا ایسے ہی بولتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اتنی مفید پائیں گے کہ اس کو پڑھ کر ہی اندازہ ہوگا. آخر جس نے سات بار پڑھی اس کو بھی کچھ لگا ہوگا نا کہ یار یہ پڑھنے والی ہے. اور بھی آپ کو ایسے بہت ملیں گے کہ جنہوں نے بار بار اس کو پڑھا ہے. تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہدف دے دو کتنے دن میں پڑھ لو گے. صفحے زیادہ نہیں ہے اس کے, زخامت 700 کے کچھ, 700 کے اندر ہے, 700 کے اندر اندر ہے, اور صفحے بھی چھوٹے ہیں. تو کتنے دن میں انشاءاللہ امید رکھوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ہدف دے دیجئے 26 دن, 3 دن میں. ایک کم کر دو, اعلی حضرت کی 25ویں نسبت کر لو 25 دن. یہ تو وہ ہے کہ پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے, فرض علوم سے اس کا تعلق ہے, اتنی اہم ہے یہ, ایمان سے اس کا تعلق, ایمانیات سے. اللہ تعالیٰ کے بارے جس نے پڑھی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا اس کا کہ کتنی اہم ہے یہ. علماء نے اپنے تاثرات میں لکھا ہے کہ اس کو تو وہ کورس میں داخل کرنا چاہیے مدارس کے اور اسکولوں کے. دنیاوی طلباء سے لے کر یہ درس نظامی کا طلباء, اساتذہ اور علماء سے لے کر دارالفتا, ہر جگہ کے لیے اسے ضرورت کہا گیا ہے. یہ ہر شعبے میں ہر مقام پر اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, اور ہر جگہ یہ کتاب ہونی چاہیے. تو ایک کاش اس کا مطالعہ ہو, اور پھر مطالعہ کرنے والے کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو سوال جواب کے ساتھ ساتھ جو درس چل رہا ہے, حکایات چل رہی ہیں, واقعات چل رہے ہیں, تو اور دیگر جو اس میں مدنی پھول ہیں اس کی ایک اپنی دلچسپی ہے, اس کا ایک اپنا ذوق اور سرور ہے. تو بس پڑھنے کے لیے کاش ہمیں وقت نصیب ہو جائے. ایک کاش بہت اہم کتاب ہے. اب بھائی اس کو خارجی مطالعہ کہیں گے؟ ہاں ظاہر ہے کہ یہ ان کے کورس میں تو اس کا مطالعہ شامل کر لیا ہے سر. کون سے درجے میں؟ تیسرے میں. تو اب یہ تو آگے نکل گئے نا جو اس وقت آج بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو کرنا چاہیے, پہلی فرصت میں کرنا چاہیے, فرصت نکالنی چاہیے. کیا ہی بہتر ہو, یہ ماشاءاللہ جامعہ کے ذمہ دار بھی ہیں یہاں, کہ جو بھی امتحان ہوگا کسی بھی درجے کا امتحان ہو, ایک سال کے لیے, بابا یہ ایک سال کی کوشش ہے, کسی بھی درجے کا امتحان ہو, اور ابھی درجے شروع ہی ہوئے ہیں, آنے والے سال جو امتحان ہو ہمارے جامعہ کا, ہر درجے کے اندر اس کتاب کا پرچارن دیا جائے. مدینہ مدینہ اس بانے پڑھیں گے ان کا فائدہ ہوگا. فائدہ ہی فائدہ ہوگا. بہت اچھی پڑھ لیں گے. ہاں ان شاء اللہ پڑھیں گے, توجہ سے پڑھیں گے, اور ان کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے ان کی دعاؤں سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. اللہ سے لے کر دورے تک کے تمام طلبا کے لیے جو امتحان ہمارے جامعہ کے ہوتے ہیں اس میں اس کا پیپر رکھ دیا جائے. مدینہ مدینہ. تو اولا والے بابا پڑھ تو سکتے ہیں یہ. اب ویسے بھی اس کو تو اس کو امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہ پڑھا جائے, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے پڑھا جائے, حصول ثواب کے لیے. ضمن امتحان تو ضمنی ہے, دنیا کا امتحان ہے, قبر و آخرت کے امتحان کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس کا جاننا. بابا یہ ماشاءاللہ جیسے دورے کے اسلامی بھائی ہیں, تخصص کے اسلامی بھائی ہیں, جب یہ ایک عوام میں جائیں گے اور لوگ ان سے رابطہ کریں گے تو بابا اس میں اور دیگر جو ہمارے مقتدۃ المدینہ کی مطبوع ہیں اس میں عوامی طور پر اتنے اس میں مسائل اور اتنی نالج ہوتی ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے والا اسلامی بھائی جب کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے بات کرے یا سوال کرے تو وہ فوراً کلک کرتا ہے کہ ہماری فلاں کتاب میں اس کا جواب موجود ہے, اس سے اس کو فوائد بہت حاصل ہوں گے بے شک. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک طرح عوامی نمائندے ہیں بابا, ان کی طرف بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی تو یہ سارے کے سارے مولانا لوگ ہیں, یہ اب بھی بیٹھے ہوئے شرافت کے ساتھ سمجھے, یہ اپنے اپنے فیلڈ میں مطلب علامہ صاحب ہوں گے, کوئی مفتی صاحب ہوگا, لوگ سوالات کرتے ہوں گے چاروں طرف سے, یہ مذاکرہ فرماتے ہوں گے, ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مہربانی ہے. امام ہوں گے اس میں, وہ خطیب عصر ہوں گے, مبلغ فجر ہوں گے, طرح طرح کے ہوں گے اس میں. یعنی یہ اتنی عام کتاب ہے وسطے صاحب بھائی کو, مرکز الاولیاء لاہور کا یہ مطلب مجھے معلومات ہے, کئی پرائیویٹ اکیڈمی ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے, اس کے نصاب میں ہماری یہ کفریہ کلمات والی کتاب شامل کر لی گئی ہے. پڑھ لو یار, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین ان شاء اللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا ان شاء اللہ, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی ان شاء اللہ, سر پر چادر ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ, سر پر زلفیں سجی رہیں گی ان شاء اللہ, سجا رہے گا ان شاء اللہ. جہالت کے خلاف اعلان جنگ, جہالت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, بھوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, بدگمانی کے خلاف جنگ جاری رہے گی, گناہوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ. زبان کا کفل مدینہ لگا رہے, آنکھوں کا کفل مدینہ لگا رہے, پیٹ کا کفل مدینہ لگا رہے. سبحان اللہ, انشاءاللہ دال چاول کا انتظام ہے انشاءاللہ, سحری روزہ پیٹ کا کفل مدینہ ہے نا, نعرہ لگا صبح روزہ رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا على الحبیب. وہ سوال کچھ کیا تھا اس کا جواب جی باپا, وہ ابھی جس سے بات ہوئی تھی کہ وہ دوران تعلیم جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا, اور اس میں عام طور پہ وہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ, گھر کے مسائل تو اس کے مسائل, تو کھانے پینے کے مسائل, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کھانا ٹائم پر نہیں ملتا, یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب جیسا ملتا ہے نا کہ وہ نہ نہیں کھایا جاتا تو نہیں پڑھ پاتے بابا. علم کے لیے تو روحانیت کی غذا چاہیے, اب یہ مادی غذا بھی سمجھے اپنے, لیکن روحانیت کی غذا نہ ہونے کی وجہ سے شاید مادی غذا کی طرف ہی ہماری توجہ رہتی ہے. اصحاب صفا کا حال یہ تھا, یعنی کہ سب سے پہلا مدرسہ کہہ لیجیے اس کو, تو اصحاب صفا کا یہ حال تھا کہ کئی کئی دن کا ان پر فقہ ہوتا تھا, کہیں کچھ مل گیا تو کھا لیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو کسی نے کچھ پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقسیم فرما دیتے انہی کے اندر. تو اس حالت میں ان حضرات نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور ساری دنیا کو سیراب کیا. اصحاب صفا نے فقہ کر کر کے علم حاصل کیا، کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی نظرات نے. تو علم حاصل کرنے کے لیے تو فاقہ بھی ضروری ہے، تکلیفیں بھی ضروری ہیں. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی راہ میں فقر و فاقے کی لذت نہ چکھی جائے. فرماتے ہیں کہ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربیعہ جو ان کے استاد تھے امام مالک، فرماتے ہیں امام ربیعہ اس قدر غریب ہو گئے تھے کہ ان کو گھر کی چھت بھی بیچنی پڑ گئی، اور یہ کھاتے کیا تھے؟ قورمہ، وائٹ چاول، کالے بکرے، بکرے کی بریانی، کیا کھاتے تھے؟ امام مالک کے استاد کیا کھاتے تھے؟ مدینہ منورہ کے گھورے، کچرا کنڈی جو ہوتی ہے جہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، وہاں پر سے کشمش وغیرہ چن کر، کھانے کی چیزیں چن کر صاف کر کے کھا لیا کرتے ہیں. امام طبرانی نے علم حدیث کی طلب میں اتنی مشقت جھیلی، اتنی تکالیف اٹھائی کہ 30 برس تک ان کے پاس بستر نہیں رہا، چٹائی پر سوتے تھے. سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں تعلیم حاصل کر رہے تھے سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سبق حضرات کا بیان ہے کہ ایک دن خلاف معمول آپ درس میں تشریف نہیں لائے. سب کو تعجب ہوا کہ آپ ناغا نہیں کرتے. آج ناغا کیسے ہو گیا؟ جب معلومات کی تو پتا چلا کہ ان کے کپڑے چوری ہو گئے، اور نہ کوئی اب کپڑا ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے کہ انتظام کر سکے. علی بن جہم جو اس حکایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک اشرفی پیش کی اور عرض کی کہ چاہے تو آپ اس کو یوں ہی ہدیہ یعنی تحفتاً لے لیجئے، یا اگر یہ منظور نہیں تو بطور قرض لے لیجئے، لیکن آپ نے انکار فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ میرے لیے کچھ کتابت کر دیجئے اور اس کو میری اشرفی کو معاوضے میں قبول کر لیجئے، تب اس پر آپ راضی ہوئے. تو سیدنا علی بن جوہم نے بطور تبرک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک کے اس مخطوط کو رکھ چھوڑا تھا اور لوگوں کو دکھاتے اور اس کے لکھنے کی وجہ بھی بیان فرماتے کہ یہ تھے امام بنے نا. اچھا، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے ضروریات پوری کرتے تھے. آپ وہ ناڑی ہوتی ہے نا جو ازار بند جس کو بولتے ہیں، ازار بند بنتے تھے اور اس کی جو اجرت آتی تھی اس طرح اپنے وہ طالب علمی میں آپ خرچہ اٹھاتے تھے. اگر کوئی آپ کو پیشکش کرتا بھی مالی تعاون کی آپ انکار فرما دیتے. جب یمن شریف کا سفر درپیش ہوا تو نان بھائی روٹی بنانے والا جو تھا تو اس کے کچھ پیسے رہ گئے تھے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نان بھائی کے مقروض تھے. اب تھا کچھ نہیں جو نان بھائی کو ادا کرتے، چنانچہ آپ نے اپنے جوتے جو تھے وہ نان بھائی کو پیش کر دیے، اور ننگے پاؤں تحصیل علم دین کے لیے جانب یمن روانہ ہوئے، اور راستے میں مزدوریاں بھی موقع کی مناسبت سے کرتے رہے، اور اونٹوں پر جو بوجھ وہ لوڈنگ ان لوڈنگ لادنا اتارنا یہ کام کرتے رہے، اور اس طرح اپنا گزارا فرماتے رہے. ادھر تو تین تین بار تین تین ٹائم ان کو کھانا دیتے اپنے تیار پکا کے، ٹھنڈا ہو گیا تو مزہ خراب ہو جاتا ان کا، اور کبھی کوئی نمک مرچ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ سب بھول جاتے ہیں کہ بیان تو کرتے ہوں گے اپنے کہ سرکار کی سنت ہے، کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے، وہ خود پورا لیکچر اس پر دیتے ہوں گے تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، وہ اپنا باورچی ہے کو نیند آ گئی تھی. ارے نہیں یار، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجلس نے ان کو وہ پیسے نہیں دیتے پورے تو کیا اچھا بنائیں گے، کثیرہ بہت کرتے ہیں وہ، اس کو پورا خرچہ نہیں دیتے، مسالے پورے نہیں دیتے اس کو، یہ نہیں کرتے، غیبتیں تومتیں بدگمانیاں یہ ہمارے طلبہ آج کل کے کرتے ہیں، تو ان میں روحانیت آئے گی کہاں سے؟ آپ درس نظامی جو کر چکا ہو اس کو عربی عبارت بنانا نہیں آتی، ایسے آپ کو ملیں گے، کئی ملیں گے، ایک نہیں کئی ملیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ بن گئے، فرض علوم ان کو تھوڑی آتے ہوتے، بہت کم ملیں گے جس کو فرض علوم آتے ہوں، تو جب تک فرض علم علوم نہیں آتے تو عالم کیسے بنے گا؟ عالم ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو گناہ گار ہے، جاہل ہے، یعنی کہ یہ تو عوام کے لیے فرض علوم، عالم کے لیے تو بغیر جو اولا فرض ہوئے نا، عوام کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے نا، یہ تو حسب حال فرض علوم کا آنا. تو اس لیے وہ آج کل پھر کیا بولتے پتہ ہے یار، معیار پڑھائی کا معیار صحیح نہیں ہے. ارے میرے بھائی تو صحیح ہو جانا یار، یہ معیار ہی معیار یار، ٹائم پورا تم نہیں دیتے، نجی مطالعہ کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. جس طرح استاذ نے کہا تھا تیاری کرنا، اس طرح تم کرتے نہیں ہو، تمہاری نیتیں صاف نہیں ہیں، تم اس کے قواعد اور اصول کی پابندی کرتے نہیں ہو، اور پھر بولتے ہیں معیار صحیح نہیں ہے. تو معیار تمہارا صحیح نہیں ہے، جب تنقید کرتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری تو تین انگلی آ رہی ہیں، ایک انگلی تم اٹھا رہے ہو نا کسی کے پر، تو اپنی کرو نا. تو اگر اور جو دیکھو نا، جو مطلب اچھی پڑھائی والے بھی تو ہوتے نا، ممتاز بھی تو ہوتے نا، تو ممتاز بھائی جو ہیں انہوں نے کہاں پڑھا؟ اسی استاد کے پاس پڑھا، جس کے پاس تم تنقیدیں کر رہے ہو کہ معیار نہیں ہے، تو معیار تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. استاد تو ایک گھنٹہ پڑھائے گا یار، آدھا گھنٹہ پڑھائے گا، سوا گھنٹہ پڑھائے گا، ڈیڑھ گھنٹہ پڑھائے گا، باقی جو 23.5 گھنٹے تو آپ نے پڑھنا ہے نا، سارا دن کا ہے کے لیے، رات کا ہے کے لیے، تو یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ تو پھر آپ پڑھ کے دے سکو گے، پھر خالی نام ہو جائے گا علامہ حضرت فنا، آواز اچھی ہوئی تو وہ خطیب اثر ہو گئے، تو پھر کہیں جمعہ پڑھانے کی نوکری مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، اچھی آواز ہوگی، اشعار پڑھو گے، خدمت کیا کرو گے؟ علم دین کی صحیح معنوں میں جب خود نہیں جانتے ہو تو کیا غلط سلط مسئلے بتاؤ گے؟ پھر کوئی سوال پوچھے گا کہ وہ برملا جو شرعی غلطی کرے اس کا کیا ہے؟ پھر یہ سوال آئیں گے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے مطالعہ کیجئے، اپنے ان اکابرین سے آپ سبق حاصل کیجئے. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے عہد کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا تھا اور امی نے داخلہ تو کروا دیا، لیکن استاد کی خدمت کرنے کے لیے بھی گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا. خوش قسمتی سے استاد نے یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جب میں باہر جاؤں نا تم نگرانی کرنا، یعنی مجھے مانیٹر بنا دیا مدرسے کا. تو اس طرح میں نے قرآن پاک ختم کر لیا. اب میں علماء کرام کے حلقوں میں حاضری دینے لگا. اللہ نے حافظہ ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو ابھی حدیث یا مسئلہ سنتا فوراً یاد ہو جاتا. امی کی غربت کا حال یہ تھا کہ کاغذ پر لکھنے کے لیے کاغذ بھی امی اتنے پیسے نہیں ہوتے جو مجھے دلا دیتی، تو میں کیا کرتا تھا، وہ چکنی ہڈیاں تلاش کر لیتا، ڈھونڈتا پھرتا تھا ہڈیاں ڈھونڈتا اور اس پر لکھتا، اور گھر کے ایک پرانے گھڑے میں اس کو احتیاط سے رکھ لیتا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبح اور شام اس طرح گزرتی تھی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق کی احسان مندی سے بچا لیا. میں نے لوگوں کے احسانات نہیں لیے کہ میرے تو طالب علم ہوں میری مدد کرو، کھانے کو نہیں ہے پڑھوں گا کیا تو لوگ رحم کھا کے مجھے دے دیتے، نہیں میں نے لوگوں کا احسان فاقہ کیا مگر لوگوں پر اس کا یعنی کہ لوگوں کے احسان اٹھا کر میں نے سوال نہیں کیا لوگوں سے. تو یہ ہمارے جو اکابرین تھے آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی کتابیں پڑھ کر ہم معزوز ہوتے ہیں اور ہم سے پتہ نہیں کون استفادہ کرے گا، ہماری تو حالت ہی بری ہے تو کھانے پینے کے لیے، حالانکہ پہلے یہ بیچارے اتنی محنتیں کر کے پڑھتے تھے، آج تو آپ کو پڑھائی بھی مفت ہے اور آپ کے لیے ہاسٹل بھی موجود ہے، آپ آج کل کس طرح میں ہاسٹل بولتے ہیں نا، اقامت گاہ آپ کو ٹھہرایا بھی جاتا ہے، مفت تینوں وقت اور کم از کم جامعات المدینہ میں تو معیاری کھانا پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ، آئے دن بکرے کا قورمہ ہوتا ہے، دال بھی ہوتی ہے سبزی بھی ہوتی ہے آلو کی بھجیا بھی ہوتی ہے اور بریانی بھی ہوتی ہے پلاؤ بھی ہوتے ہیں، ہے نا الحمدللہ، وہ طرح طرح کی غذائیں آپ کو جدول کے مطابق پیش کی جاتی ہیں اور جدول سے بہتر بلکہ دیا جاتا ہے. میں نے جو جدول بنایا تھا صحت بخش جدول اس کو بھی آپ کی ہرس نے میرے کو بھی ہرا دیا، پتہ یہی چلا ہے کہ جدول پر عمل نہیں ہوتا ہے، جن دنوں جدول پر عمل ہوتا تھا تو بہاریں آتی تھی، اب بہاریں بند ہو گئی، میرا پیٹ کا درد دور ہو گیا، میری قبض دور ہو گئی، اب یوں ہو گیا ہوں ہو گیا، اب نہیں آ رہا، اب پھر بیماروں کی لائن، تو اسپتال کھول کے رکھا ہے کھانے والوں کے لیے، کیا کریں یار کھاتے ہیں منتے نہیں. تو بچہ تو ضد کرے گا، نزلہ کھانسی ہو رہی ہے اور کلفی کھانے کے لیے ضد کرے گا، گنڈا گولا کھانے کے لیے ضد کرے گا، تو یہ اگر ماں باپ بچے پر ترس کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں چیزیں تو یہ ترس نہیں ہے، یہ نہ ترسی ہے، بچے کو یہ چیزیں نہ کھلائیے. تو اگر یہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم کو خوب تیل مسالے کا تر بتر کھانا کھلاؤ، بیمار پڑ جائے تو چلو علاج کروا دیا کرو، تو ان کو یہی کہا جائے کہ ہم علاج کی نوبت نہیں آنے دیں گے، تم کو وہی کھلائیں گے، یہ اللہ میری مجلس کو شعور بخشے کہ بچوں کی باتوں میں نہ آ جائے، اور ان کو وہی کھلا جو میں نے جدول بنا کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ان کی صحتیں بہت اچھی رہیں گی، صحت اچھی رہے گی تو انشاءاللہ عزوجل یہ دیکھنا بہت فائدے میں رہیں گے کہ تعلیم متاثر ہوتی ہے، بیماروں کا تعلیم متاثر ہوگی، جب دیکھو نزلہ تو کھانسی تو ٹاؤں ٹاؤں، آپ تو کھانسی بھی دبا رہے ہوں گے بےچارے، کھانسیں گے تو پھنسیں گے، کھانسی ویسے بھی ہو جاتی ہے، کھانے پینے ہی سے ہو جاتی ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر گھر اوئلی غذا کھائیں اور پھر ٹھنڈا پانی پیئیں، ارے کھانس لو یار فکر مت کرو، ابھی دو کھانسیوں کی آوازیں آئی ہیں، یہ نفسیات اثر بھی ہے، میں بولوں تو یاد آئے تیسری بھی آ گئی. تو اس لیے وہ ہمارے اکابر نے فاقے کیے، علم حاصل کیا، تنگ دستیوں میں علم حاصل کیا، آپ لوگوں کو نہ تنگ دستی ہے نہ فاقے ہیں نہ کچھ. پہلے میں نے رحم کھا کر آم کا سلسلہ شروع کیا کہ یار غریب بےچارے آم نہیں کھاتے ہوں گے، پھر میں نے چند سال تو آم کی ترکیبیں بنائی، سب کو آم کھلا، پھر آم میں بھی بدعنوانیاں سامنے آتی تھی کہ کھا جاتے تھے بس بعض لوگ، آم بھی کھاتے تھے سب کچھ کرتے تھے، پھر وہ بعض من چلے ہوتے تھے وہ گٹلیاں پھینکتے تھے، تو وہ باہر کوئی پتا چلا فیضان مدینہ بار کو ہوٹل تھا, اس کے دودھ میں کڑھائی میں ٹھک کر کے گٹلی, اس طرح کے کیس بھی آئے. تو میں نے یار یہ نالائک ان کی خدمت نہیں کر رہا یار. خیر اب ایک نالائک کی وجہ سارے نالائک نہیں ہو جاتے, سب تو نہیں کرتے ایسا, لیکن بہرحال یہ کہ پھر مطالبے جب آنے شروع ہوئے نا, تو میں نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا معلومات تو کرو کہ ہم نے جیسے کہ ان کو نہیں دیا ہے نا, اس وقت تک نہیں دیا تھا تو اب تک کس نے آم نہیں کھائے, یہی شاید ترکیب بنائی تھی کہ معلومات تو اب تک کس نے آم نہیں کھایا. تو وہ کتنے میں سے دو سامنے آئے تھے اپنے, کتنے میں سے طلبا کتنے سارے باب المدینہ کی جامعہ میں سے تقریباً 1500 میں سے دو طلبا ایسے سامنے آئے جنہوں نے اب تک اس سیزن میں آم نہیں کھایا تھا. تو پھر میں نے میل کیا تھا کہ دونوں کو ایک ایک کلو آم دلا دو, پیسے میرے سے لے لینا, باقی تو خود ہی آم کھا ہی لیتے تب ان کی ہمدردی کیا کرنی تھی یار. تو یوں میں نے آم ان کے بند کر دیے, لاکھوں روپے کا آم کیسے کھلاؤں ان کو یار, جبکہ کھا ہی لیتے ہیں خود, پھر پھینکتے گٹلیاں ادھر ادھر مارتے ہیں اور بے دردی سے کھاتے تھے. بعض تو ترا ابھی یہ سب بھولنا نہیں چاہیے مدنی چینل بابا, آپ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بھی ہے, کھانے پینے کے حوالے سے, مطالعے کے حوالے سے, احتیاطوں کے حوالے سے. ابھی دیکھیں نا بابا کہ تنظیم المدارس کے اور دیگر امتحانات میں ہمارے جامع المدینہ کے طلبا کی ماشاء اللہ پوزیشنیں بھی آتی ہیں بابا, ماشاء تو پڑھنے والے بابا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اب جو نہیں پڑھنے والے ہوتے بعض وقت تو وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے بابا ایک تعداد ہے جو پڑھتی ہے. ابھی آپ کے سامنے بارہ شریعت پڑھ لی پڑھنے والوں نے, فتاوی رضویہ کی جلدیں ہیں, تو یہ مطالعہ وہ مطالعہ اللہ کی رحمت ہے بابا الحمدللہ ماشاءاللہ. ہاں نہیں پڑھنے والے بھی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, مگر یار ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ اکثریت تو ایسی ہے کہ بس یار بےچارے مطلب پتا نہیں ایسی نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں, اور اب کیا کہوں یار, سوا بارہ بج رہے ہیں یار, یعنی ایسے ایسے اس میں نالائک طلبا بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بھی تعجب ہوگا, میں نے سوال نامہ بس زیادہ غور سے یعنی کہ تو کام نہیں ہو سکا, بس مغرب کا ٹائم ہو گیا, عصر کے بھی کچھ دیر کے بعد میرے ہاتھ میں آیا, مغرب کو تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی, اس تو ان کا سوال نامہ دیکھا, تو اس میں تو اسے سے سوال آتے ہیں. اب جیسے کہ پتہ نہیں یہ تو اب کریں گے کہ نہیں کریں گے, سوالات باری بھی نہیں آئے گی, پتہ نہیں 40-50 سوالات شاید ہوں گے. اس میں بعض طلبا ایسے ہیں کہ جو ابھی تک وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں کہ یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, تو یہ گروپ بندیاں بھی کر رہے ہیں نا سر, یہ مجھے سوال میں آئی. تو اب سر پہ ایک ہاتھ ماروں دو ماروں کیا کروں گا, میں دیوار میں سر ماروں کہ ابھی تک ہم یار یہ ذہن ہی نہیں بنا پائے گا, واٹ از پنجابی, واٹ از مہاجر, واٹ از پٹھان, مہادا یہ کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں یار, جو پٹھان تھے نہ پنجابی تھے نہ سندھی تھے نہ مہاجر, ان مانو کر جن مانو کر اب ہم مہاجر کہلاتے ہیں, اردو دان طبقہ میں مہاجر ہوں, ان مانو کر جن مانو کر ہم مہاجر کہلاتے ہیں کہ ہم ہند سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, تو ہم الگ مخلوق بن گئے, جو پہلے سے رہتے ہیں پنجابی وہ الگ مخلوق بن گئے, پٹھان ہے وہ الگ مخلوق بن گئے, نہیں ہم نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنا, یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ سارے رشتے ختم کر دیتا ہے. جب دامن اقدس سے ہم ہو گئے وابستہ, جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب یہ کیا ہوتا ہے یار, مجھے سمجھاؤ نا. میں نے آج تک یار وہ اتنی عمر گزر گئی خاکی چھانی ہے کہ پنجابیوں کو اپنا کے بیٹھا ہوا ہوں. میرے پاس زیادہ پنجابی ہیں, پٹھانوں سے کچھ زیادہ ہی پیار آتا ہے مجھے. سیدھی بات ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جن کو میں فالو کرتا ہوں, جن کا میں مطلب جو میرے آئیڈیل ہیں وہ پٹھان ہیں. اعلی حضرت کندھاری پٹھان تھے, تو میری مطلب کوئی مت ماری گئی کہ میں پٹھان کو برا سمجھوں. بڑے بڑے اولیاء کرام اس قوم میں ہوئے, پنجابیوں میں ایک سے ایک اولیاء کرام ہوئے. کتنے مزارات پنجاب میں, الحمدللہ. اسی طرح باب الاسلام سندھ, الحمدللہ, مطلب اس میں بھی اولیاء کرام ہوئے. تو اچھے برے دور لگا ہوتے ہیں. تو ہم تو مطلب یہ کہ عیب جو کی نظر عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. ہم تو اچھا اچھا دیکھیں نا, تو کوئی بھی زبان اور لسانی اعتبار سے کوئی نہ برا ہے نہ اچھا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آج تم بولتے ہو کہ یہ پنجابی ہے نہیں, یہ سندھی ہے نہیں, یہ اردو ہے نہیں, یہ پٹھان ہے نہیں, یہ فلاں ہے تو یہ چنی ہے تو چنا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ صاف طور شاہ فرما دیا کہ نہ عربی کو عجمی پر نہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. فضیلت کا باعث جو ارشاد فرمایا گیا وہ تقویٰ ہے, تقویٰ. اور قرآن کی نص موجود ہے اس پر نص, ان کرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عظمت والا تکریم والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے کے لیے اوپر تشریف لے گئے کعبہ شریف پر, تو بعض سردار, نیا نیا اسلام تھا نا اس وقت, بعض سرداروں کو یوں کہ کالا غلام, ہم لوگ سردار, یہ اس کو اتنا مرتبہ ملیا کس نے اس طرح اذان دی. تو ایک روایت کے مطابق یہ آیت اس پر نازل ہوئی تھی, ان کرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے عظمت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہے, پرہیزگار ہے. تو نہ رنگ پر, نہ نسل پر, نہ لسان یعنی زبان پر, لغت پر, بولی پر, یہ وجہ تفضیل نہیں ہے. اس سے فضیلت نہیں, فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو میں آپ کو تاکید کرتا ہوں, اگر میرے ہو تو میں حکم کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ آواز نہیں آنی چاہیے کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, اپنے پنجابی, یہ ساڈا بندہ ہے تو یہ توڑا بندہ ہے, یہ سانو نہیں چل دے گا. اسی سب آقا دے غلام نے, آقا دے بندے نے, سرکار کے غلام ہیں. وہ کیا اس سے غرض ہے کہ یار کون کیا ہے؟ تو پھر ہمارے آقا تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں تھے, ان مانو کر لسان کے اعتبار سے, نہ پنجابی, نہ سندھی, نہ اردو, ہے نا. تو ہمارے آقا تو پھر ہم سب عربی ہیں, ان مانو کر غلام کے اعتبار سے ہم غلام ہیں. ہمارا ناز غلاموں پہ, یہ بالکل یہ ذہن سے بھی نکال دو, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ, بالکل ختم کر دو. ہمارا اس میں کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں. تو تباکون ہے تباکون, جس قوم کو تباہی پہ لگانا ہو نا اس کو لڑوا دو اس طرح کہ یہ وہ ہے, تو وہ لڑتے رہیں گے, مرتے مارتے رہیں گے. مسلمان کی تعریف تو یہ ہے کہ یہ تو ام الاحادیث میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے, اپنے شہزادے سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں ارشاد فرمائی نا, ان میں سے آپ نے فرمایا کہ میں نے 500,000 حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے حضرت حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر کیا, اے نور نظر, میں نے 500,000 احادیث میں سے چن کر 5 ایسی احادیث منتخب کی کہ اگر تم نے ان کو یاد کر لیا اور ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہانوں کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے. ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہے. اب میں اردو بولی والا ہوں تو پنجابی کا گلا کاٹوں, تم پنجابی ہو تو سندھی پر ٹوٹ پڑو, سندھی ہو تو پٹھان کا گلا کاٹو. یار یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اسلام میں ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے کہ جس نے تو مسلمان کو ایک دوسرے سے تحفظ دیا, اور رحما بینہم, مسلمان کو تو رحما بینہم کی تفسیر ہونا چاہیے کہ مسلمان آپس میں مہربان ہوں. یہ صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی نا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے بھی ہے برحال کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے رفقا ہیں وہ کفار پر بڑے ہی سخت اور آپس میں بڑے ہی مہربان. یہ تو مطلب صحابہ کرام کی شان تھی. تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی درس ہے نا, ہماری شان یہی ہے کہ ہم تو معاملہ الٹا ہو گیا, مسلمانوں کے ساتھ سخت ہو گئے. سخت بھی ایسے کہ ایسے سخت کہ وہ دیکھنا پسند نہ کریں, گولی مار دیں ان کو, جان سے مار دیں, قتل کر دیں ان کو, ان کو مراعات نہ دیں, ان کو نوکری نہ لگنے دیں, ان کو یہ نہ کرنے دیں, ان کو وہ نہ کرنے دیں. یہ تو کوئی اسلامی انداز تو نہیں ہے. تو ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, ہم دوسرے مسلمانوں کو پروٹیکشن دیں, ہماری تو یہ شان ہونی چاہیے, نہ کہ ہماری وجہ سے لوگ خطرے میں پڑ جائیں. تو آج کل ہو یہ رہا کہ زیادہ تر کہ بھائی بھائی کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ اگر علماء بھی اس میں پڑ گئے کہ یہ پنجابی وہ الگ ہو گئے, علماء کا گروپ ہو گیا تو صاحب مہاجر کا گروپ الگ ہو گیا, تو صاحب فلاں پٹھان علماء کا الگ گروپ ہو گیا, تو پھر امت کا بنے گا کیا؟ ان کو سنبھالے گا کون؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ یہ اس وقت امیر سنت دنیا بھر کے لیے گویا کہ ایک طرح سے پیغام امن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے اور عقل و شعور عطا فرمائے, اور امیر سنت کے بیان کردہ ان مدنی پھولوں کے مطابق, عین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توفیق